ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวชาเรื่องรู้ตายรู้เกิดสู่ภูมิใดโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่23กันยายน2534ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตของพวกเรานะวนเวียนก็เหมือนกับโลกเขาวนเวียนเหมือนกันตราบที่เรายังมีขันธ์ห้ายังมีธาตุที่มันประชุมกันอยู่มีขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีร่างกายแล้วก็มีจิตวิญญาณที่อาศัยขันธ์นี้อยู่ทีนี้คนข้างนอกเขาก็เหมือนกันกับเราเขาก็มีจิตวิญญาณที่อาศัยขันธ์ห้าของเขาเหมือนกันแต่ว่าจิตวิญญาณของเขาก็มีทิฏฐิความเข้าใจเสร็จแล้วเขาก็มีชีวิตตามความเห็นของเขาคือมีชีวิตตามทิฏฐิความเห็นความเข้าใจของเขานั่นแหละเขาเข้าใจอย่างไรเขาก็ภาคเพียรของเขาและเขาก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีความอุตสาหะมีวิริยะหรือว่ามีความพยายามวายามะตามที่เขาเองเขาจะพยายามความเห็นของเขาจะมิจฉาหรือว่าเขาจะสัมมาขนาดไหนขนาดไหนซึ่งมันมีขนาดต่างกันละเอียดละออเยอะแยะเหลือเกินนะจะเป็นมิจฉามหาสัมมาเนี่ยแต่ละขนาดนี่มันมีมากมายเขามีสัมมาในความดีคุณงามความดีหรือว่าชีวิตคนจะให้ดำเนินไปคติการดำเนินชีวิตการเป็นไปของชีวิตเขาจะดำเนินไปคติก็คือคตินี่แหละการเป็นไปคนเราก็เดินไปด้วยคติเนี่ยเดินไปทุกวันทุกวันก็คือคติคโตเพราะมันจะทุกคติหรือมันจะสุขคติมันจะดีมากดีน้อยหรือว่ามันจะเลวมากเลวน้อยมันจะบาปมากบาปน้อยหรือว่ามันจะบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ทิฏฐิความเห็นเป็นตัวประธานตามที่เราได้เรียนมาแล้วนะเป็นตัวประธานตัวนำเสร็จแล้วเขาก็มีสติเท่าที่เขาจะได้ฝึกหัดมีสติสติในโลกก็เคยแนะนำเคยอธิบายมามากแล้วว่าสติมันก็รู้ตัวแล้วมันก็นำไปตามทิฏฐิของตนเองแหละมีความพยายามจะพยายามมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใครจะมีความเพียรความพยายามเท่าไหร่ก็ตามใจมีมากก็ไปได้มากยิ่งมีฉาทิฏฐิมากมีความพยายามมากก็ยิ่งไปได้มากบาปได้มากนะได้บาปมากเพราะมิจฉาทิฏฐิมากและแถมมีความพยายามมีความเพียรมากด้วยเขาก็ยิ่งทำในสิ่งที่เขาเห็นว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกซึ่งที่จริงเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ยิ่งนำพาเขาเดินไปสู่นรกลึกลงไปเรื่อยๆบาปหนาเรื่อยๆเหมือนอย่างคนในโลกทุกวันนี้นะเขาทำอะไรของเขาโดยที่เขาไม่รู้เอาเปรียบเอารัดขี้โกงคอร์รัปชันไม่รู้จักหยุดจักหย่อนดันทุรังทั้งที่คนอื่นเขาจะพยายามห้ามกั้นหาทางที่จะไม่ให้เขาสร้างบาปสร้างเวรสร้างทุจริตอะไรต่อไปอีกนะเขาก็ยังต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะขะคานทำลายสิ่งกีดสิ่งขวางทำลายสิ่งที่มากั้นไม่ให้เขาเดินสู่นรกทำบาปทำกรรมจะคอร์รัปชันมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือหาทางจะคอร์รัปชันได้อย่างเก่าได้ยิ่งขึ้นเขาก็พยายามทำของเขาจนได้แล้วก็จนบาปจนอะไรอยู่อย่างนั้นน่ะตามมิจฉาทิฏฐิของเขาโลภโมโทสันให้ตัวเองมีความโลภหนาขึ้นหนาขึ้นเสร็จแล้วก็ยิ่งหาทางเอาชนะข้าคารก็ยิ่งมีตัวโทสะพยาบาทอาฆาตรุนแรงเลวร้ายที่แรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะตัวทิฏฐิของเขาไม่เข้าร่องเข้ารอยคนจะมีทิฏฐิในระดับที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิถึงขั้นที่จะเดินทางเข้าสู่ทางโลกุตระเห็นชัดเจนว่าโลกียะกับโลกุตระนะมันคนละด้านจริงๆเลยนะไปโลภโมโทสันมาเห็นแก่ตัว นะโลภในลาภในยศในสรรเสริญโดยเฉพาะมันไม่รู้ความสุขไปติดยึดในความสุขที่เป็นโลกียสุขเป็นกามสุขคลิกะหรือแม้แต่เป็นความสุขในภพเป็นภวตัณหาเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคอยู่ซึ่งไม่ใช่ว่าเข้าใจได้ง่ายๆแม้แต่ตื่นหยาบๆแต่แค่ระดับกามสุขลิกะเขาก็ยังไม่รู้เรื่องยังแสวงหานึกว่าเป็นสิ่งน่าได้น่าเป็นน่ามีนึกว่าเป็นความสุขที่ได้เปรียบได้เสพสุขในสิ่งที่เขาไปแย่งไปชิงมาไปบาปนะไปทำอะไรต่ออะไรบาปมาเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเราจะเห็นได้ว่าหน้าสมเพชเวทนาชีวิตของเขาก็แต่ละวันตื่นเช้ามาเขาก็อยู่ในดําริอยู่ในความนึกคิดอยู่ในสังกัปปะเขาก็ดําริไปในกามดําริไปในพยาบาทในการแก้แค้นเอาชนะขะคานริษยาอันใดที่เขาจะเอาชนะอันใดที่เขาไม่ชอบจะต้องเอาชนะให้ได้เขาก็พยายามที่จะหาทางที่จะเอาชนะอันใดที่เขาชอบเขาก็พยายามที่จะโลภโมโทสันยิ่งขึ้นเป็นกามวิตกกอบโกยหาทางที่จะต้องเอามาเสพเอามาบริโภคเอามาเป็นเอามามีเอามาได้ให้ยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาดำริอยู่ตลอดเวลาแม้แต่หลับก็ยังดำริหมุนสร้างปรุงแต่งเพ้อบางทีก็ถึงเพ้อนอนหลับละเมอเพื่อจะเอาจะได้จะเป็นจะมีจะแก้แค้นจะเอาชนะคะคานอะไรอยู่ในนั้นน่ะเป็นกามวิตกเป็นพยาบาทวิตกเพื่อเบียดเขาแท้ๆแล้วก็เบียดตนเองให้ตกต่ำนั่นเองเบียดตนเองอยู่โดยไม่รู้ตัวว่าตัวเบียดตนเองผู้ดำริให้แก่ตนเองเป็นไปอย่างเรียกว่าไม่ได้พ้นมิจฉามาเป็นสัมมาไม่ว่าจะไปทำอะไรเป็นไปเพื่อไม่เมตตาเป็นไปเพื่อปานาติบาตตั้งแต่หยาบกลางละเอียดซึ่งอาตมาก็เคยขยายความมามากมายเป็นไปเพื่อเบียดเบียนเขาเป็นไปเพื่อทำให้ผู้อื่นตกต่ำตัวเองก็ตกต่ำด้วยนะแล้วก็มีดำริหรือว่ามีการกระทำที่จะเป็นปานาติบาตทั้งนั้นตั้งแต่หยาบไม่ถึงขั้นฆ่าแกงเขาจริงๆทำร้ายทำลายเขาจริงๆก็มีทำให้เขาต้องได้รับทุกข์ร้อนตกต่ำลำบากลำบนต่างๆนานาไม่ได้เจริญขึ้นอะไรเลยมันมีความปรารถนาดีอะไรลงมือทำเป็นกรรมมันตะเมื่อไรก็เป็นมิจฉากรรมมันตะหรือไม่ก็เป็นอธินาทานเป็นสภาพที่มันไม่เป็นมิจฉาอาชีพไปทั้งนั้นเป็นสิ่งที่โลภเป็นมิจฉาอาชีพเป็นงานการที่คุณเขาจะสร้างเขาจะขยันนะเขายันมันเพียรบุกบันต่อสู้แต่เป็นมิจฉาอาชีพเห็นแก่ตัวเลวร้ายลงเอาเปรียบเอารัดเป็นบาปเป็นหนี้เป็นเวรอะไรต่างๆนานาสิ่งข้อหนึ่งเนี่ยมันสายโทสะมูลสิ่งข้อสองมันสายโลภะมูลเสร็จแล้วก็ศีลข้อ3ก็มาเสพให้แก่ตนเองเป็นราคะมูลกามีสุมิชฌาจารได้มาก็มาเสพหาทางแต่จะว่าจะเป็นสุขอย่างไรก็จะเสพโดยสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่สัมผัสทางใจที่จะไปทำอย่างใดๆเอาก็แล้วแต่ในสภาพที่เขาติดยึดในเรื่องยาเสพติดในเรื่องไอ้นนไอ้นี่อะไรต่ออะไรเป็นภพเป็นอะไรต่ออะไรไปนั่นนะมันเป็นภวะตัณหาทำให้ตัวเองเข้าไปสู่ภวังค์อย่างชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ว่าจะสูบกัญชาสูบยาฝิ่นกินเหล้าหรือว่าแม้แต่ยากล่อมยาเสพติดยาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะมันทำให้ตัวเองนี่เข้าไปสู่ภพสู่ภวังค์อยู่ในภพอันหนึ่งและตัวเองก็กลุ้มเป็นสุขเป็นเพราะว่าตัณหาชนิดหนึ่งซึ่งมันหยาบออกมาถึงข้างนอกต้องอาศัยวัตถุนอกไปทำให้ประสาทไปทำให้ตนเองเป็นอย่างนั้นนี่แหละโลกเขาก็เอาอยู่แต่แค่นั้นน่ะมีกามตัณหาภวตัณหาอยู่แค่นั้นน่ะในสายของราคะมูลเพราะฉะนั้นกัมมันตะ ที่เขาจะทําให้แก่ตนเขามีแต่เรื่องบาปเรื่องเวรอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปพูดถึงอาชีพเลยมิจฉาชีพทั้ง5นั่นน่ะและทั้งโกงทั้งหลอกลวงตลบตะแลงมอบตนในทางผิดไม่ใช่ลาภแรกลาภเราจะได้เปรียบมาให้ลาภให้แก่ข้าโดยข้าไม่ต้องให้เองได้เท่าไหร่ก็ยิ่งจะเอาไม่ใช่ว่าข้าจะต้องแลกแกสมสัดสมส่วนไม่ฮะข้าได้มากเท่าไรแกไม่ได้เลยยิ่งดีมิจฉาชีพขนาดหนักไปหมดถ้าเผื่อว่าทิฏฐิความเห็นไม่เข้าใจจริงๆเลยนะมันจะแรงจะร้ายแล้วเลวไปอย่างนั้นทั้งหมดเลยแล้วใครบอกใครสอนกันมั่งล่ะทุกวันนี้ในวงการในสังคมแม้แต่ศาสนาเองสอนอย่างที่อาตมากำลังพูดกำลังพาพวกเราทำเขาสอนกันมั่งไหมมีแต่ไปหาวัดหาวาจะเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็ป้ายอ้าวอวยพรรดน้ำมนต์เอาให้เจริญด้วยลาภเจริญด้วยยศเจริญด้วยสรรเสริญนะอะไรต่างๆนั้นนะไม่ได้แนะนำเลยว่าอย่าเป็นโลภโมโทสันมันเลยลาภก็พอมีพอกินพอใช้แล้วก็รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างอริยทรัพย์แจกจ่ายเจือจานให้มีจาคะให้มีทานให้เข้าใจทานเข้าใจจาคะเข้าใจเกื้อกูลเผื่อแผ่ผู้อื่นไม่ได้แนะนำอะไรกันนั่นแหละนี่ก็โลกที่อาตมาหยิบมาพูดซะก่อนให้เราเห็นว่าทิศทางถ้าเผื่อว่าทิฏฐิไม่เห็นมองไม่เห็นทางโลกุตระกับทางโลกียะอย่างชัดแท้แล้วเขาก็จะดำเนินวันต่อวันต่อวันก็เหมือนกับเราดำเนินวันต่อวันตื่นเช้าขึ้นมาก็ดำเนินชีวิตไปเป็นคติเป็นคติของเขาก็เป็นทุกขติที่เห็นอย่างนี้อย่างที่อาตมากล่าวให้ฟังคร่าวๆเนี่ยยาปรางละเอียดเขาจะเห็นขนาดจัดขนาดไหนมีความโลภความโกรธแค้นมากมายขนาดไหนเขาก็ดำเนินไปชีวิตของเขาก็ดำเนินวันต่อวันต่อวันไปแล้วมันจะเป็นสุขติได้ง่ายๆเลยมันจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นบุญบารมีให้แก่ตนเองได้อย่างไรคุณลองนึกทบทวนถึงชีวิตตนเองบางคนก็เข้ามาได้เป็นอย่างโลกๆเข้ามาซะตั้งหลายปีบางคนต้อง10 20 30ปีกว่าจะได้เข้ามาทางนี้กว่าจะได้มาเห็นทางนี้บางคนก็โชคดีอายุยังไม่มากนักยังไม่ได้เป็นล่ายังไม่ได้เป็นโลภยังไม่ได้ไปสร้างบาปสร้างเวรอะไรมากนักมาตั้งแต่อายุยังน้อยก็ยังเป็นบุญทีนี้อย่างเราเนี่ยก็มีคติของเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ดำเนินไปได้มาฟังธรรมได้มาฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้เตือนสติให้ความรู้เป็นปัญญาอย่างน้อยก็ได้ฟังเป็นปัญญาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญากันไปถ้าเรามีความเพียรตัวความเพียรเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเดินหรือคติของเราจะไปได้ไกลถ้าสัมมาทิฏฐิถูกต้องความเห็นของเราดีแล้วไปในทางทิศทางโลกุตระดีแล้วแล้วเราก็จะเพียรเราย่อมรู้ว่าเราเองเรามีอะไรที่บกพร่องอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้อีกอะไรที่เหลืออยู่ในเราอะไรที่เรายังได้ไม่หมดไม่ครบหรือว่าวันได้ยังไม่สมบูรณ์อะไรที่ยังขาดยังพร่องอะไรที่เราจะควรจะทำต่อไปแต่ละคนแต่ละคนนี่อาตมาเชื่อว่านั่งอยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยรู้ตัวทั้งนั้นแหละว่าอะไรที่เรายังไม่ดีโดยเฉพาะกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นอยู่เป็นโลภก็ดีเป็นโกรธก็ดีเป็นโลภเป็นไม่ชอบเป็นชังเป็นชอบเป็นชังเป็นดูดเป็นผลักอะไรกันอยู่ของเราเนี่ยซึ่งเราแวดวงที่อยู่เป็นชีวิตที่เราเป็นไปอยู่เราดำริออกไหมจากกามจากความใคร่อยากมาบำเรอตนอยากมาให้แก่ตนนึกว่าจะเป็นความสุขอยู่ทั้งที่เราได้ฟังได้ยินได้รับคำสอนนะอันใดที่เรายังไม่ชอบใจยังโกรธยังเกลียดยังริษยายังแก้แค้นยังไม่ชอบใจอะไรอยู่ยังอึดๆอัดๆยังไม่โปร่งยังไม่วางยังไม่ว่างจากจิตแม้แต่ในคนในวัตถุ ในอะไรอะไรที่เราได้สัมผัสสิ่งแวดล้อมของเราที่เป็นชีวิตอยู่นี่ส่วนนั้นส่วนนี้ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ต่อสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอเสมอสัมผัสแล้วมันก็มาเกิดที่จิตของเรามันจะปรุงเป็นชอบปรุงเป็นชังเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาถ้าเราได้ปฏิบัติได้ฝึกฝนรู้กลไกของสังขารธรรมกลไกของปรมัตถธรรมพวกนี้จิตเจตสิกต่างๆมีเวทนาสัญญาสังขารกระทบรูปมีรูปเป็นสิ่งที่กระทบหรือเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันกระทบมาแล้วก็มาก่อเกิดเป็นเวทนาสัญญากำหนดรู้มันมีสังขารสังขารที่เป็นอย่างไรที่มันเป็นปรุงเป็นสังขารที่มีกิเลสร่วมมีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงวิเคราะห์วิจัยกิเลสออกแล้วก็พยายามละกิเลสต้นตอที่เป็นโลภมูลราคะมูลหรือว่าโทสะมูลต่างๆหรือว่าวิจัยไปเรื่อยๆมีธรรมวิจัยวิจัยไปพลางมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เห็นโอ้เราเข้าใจผิดนะเป็นโมหะมูลแล้วเราก็ปรับให้มันถูกแต่ก่อนเราหลงผิดเรานึกว่านี่เป็นดีอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นไปเพื่อโลกุตระอันนี้เป็นไปเพื่อความเป็นอริยะแต่แท้จริงไม่ได้เป็นไปเพื่อความเป็นอริยะนะอันนี้เป็นไปเพื่อความไม่เป็นอริยะเราวิจัยมีธรรมวิจัยไปเรื่อยๆเราปฏิบัติแล้วเราจะได้สัมผัสเราจะได้มีวิจัยไปเรื่อยๆเราก็จะได้รู้ของจริงเห็นของจริงเราก็แก่มีความเพียรมีความพยายามอย่าปล่อยชีวิตไปเปล่าเราจะต้องรู้อะไรอยู่ตลอดเวลามีสตินำอยู่ตลอดเวลาแต่สติของเราจะเป็นสัมโพชฌงค์ไหมจะได้มีสติปัฏฐาน4ไหมจะต้องรู้ตัวว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้ตัวได้เมื่อใดปรับสติให้เป็นสติสัมโพชฌงค์มีสติปัฏฐาน4มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือมีสมปัฏฐาน4พยายามมีอิทธิบาท4มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรที่ถึงขั้นเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นำชีวิตไปตลอดทุกๆนาทีวินาทีพยายามเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆเราก็มีคติที่เป็นสุคติจะสุคติมากหรือน้อยก็อยู่ที่บุญบารมีอยู่ที่ตัวเราจะเดินไปได้เป็นสมณะ1สมณะ2สมณะ3สมณะที่4อยู่ในขนาดไหนขนาดไหนตามความเป็นจริงที่เรามีอินทรีย์พละตามที่เรามีบุญบารมีของเราที่เราเดินทางที่เราสร้างทำให้ตนเองเจริญไปจริงๆอย่าประมาทมันอยู่ที่ความเพียรความพยายามเป็นตัวหลักจริงๆอาตมาว่าได้พูดได้สอนอยู่พวกเราเนี่ยได้พูดได้บรรยายกันนะบรรยายกันอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบรรยายกันอยู่ตลอดเวลาและนำพากันตั้งแต่เช้าขึ้นมาก็ภาคเพียรใครภาคเพียรได้ก็เป็นการพยายามของเราอัตตาตัวขี้เกียจตัวเห็นแก่ภพเห็นแก่ภพมันบำเรอตนแล้วก็ติดภพนั้นภพนี้อยากอยู่มันเฉยๆไม่อยากลงศาลานี่ไม่อยากลงมันก็เป็นภพของเรานั่นแหละและไปตรวจดูซิว่าตัวเองมีความจำเป็นจริงๆไหมไอ้ที่ไม่ลงศาลานี่เราอ้างนั่นอ้างนี่เพื่อไม่ลงศาลานั่นนะมันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นเท่าจะลงศาลามาเนี่ยมาฟังธรรมะอย่างน้อยก็ได้ฟังธรรมะจริงๆเอาเถอะไม่ใช่ธรรมะอย่างลึกอย่างซึ้งอะไรก็ยังเป็นธรรมะอย่าได้มารวมกับหมู่ได้มาแก้อัตตามาแก้ความขี้เกียจความเห็นแก่ตนความไม่อยากจะทำอย่างนี้มันไม่สมใจนะมันขัดใจนะมันต้องการอย่างโน้นอะอย่างที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นสำคัญกว่าไหมเห็นจริงๆให้ได้ว่าเอ๊ะมันไม่สำคัญเท่านะวางได้ก่อนนะมาอันนี้ก่อนเถอะอันนี้อย่างน้อยก็เป็นพิธีกรรมเป็นกิจวัตรเป็นเรื่องที่มูเห็นดีเห็นชอบนะมารวมกันมานั่งกระทำอะไรนี่เป็นรูปเป็นแบบเป็นพิธีกรรมแล้วมันก็มีการสวดมนต์ได้ฟังธรรมฟังเทศได้ฟังบรรยายได้สติ ก็ได้รับประโยชน์จากการศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาประจำตนเรียกว่าธรรมสวนะก็ได้ได้ฟังธรรมทุกวันทุกวันก็ได้ฟังธรรมเป็นบุญนะมีธรรมสวนามัยได้ฟังธรรมทุกวันตั้งใจมีสติฟังดีๆอาตมาว่าแม้จะฟังเทปก็ตามนะฟังท่านสุขาชาโนมั่งฟังท่านอรณชีโวมั่งฟังท่านองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านจะเวียนไปหรือแม้แต่จะไม่มีอะไรก็ได้วิเคราะห์วิจัยอย่างนั้นอย่างนี้เราวิเคราะห์วิจัยเรื่องของพรพิชัยกันมั่งวิเคราะห์วิจัยแม้แต่วิดีโอมันก็ให้เกิดปัญญาในส่วนที่จะรู้ไอ้นั่นไอ้นี่วิเคราะห์ลึกซึ้งขึ้นไปเป็นพหุสูตรเป็นโลกวิทูเป็นเรื่องที่จะรู้รอบรู้ลึกรู้กว้างเกิดการเข้าใจส่วนนั้นส่วนนี้จะมีเหตุมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีอันนั้นอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วจะได้เกิดความรอบรู้อะไรขึ้นมามันไม่เสียหลายมันเป็นการศึกษานะการศึกษาถ้าจะว่าไปแล้วฟังธรรมเนี่ยก็เพิ่มอธิปัญญาแม้จะเป็นสุตตมยปัญญาเป็นจินตามยปัญญามันก็เติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไปเกิดสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่เราจะได้เอาไปอาศัยเป็นความรู้ความเห็นที่มันจะนำพาของเราไปปฏิบัติประพฤติถ้าเราเข้าใจมากขึ้นเราก็ปฏิบัติได้ลึกซึ้งขึ้นจุดนั้นมุมนี้อะไรบกพร่องเราก็ได้แก้ไขปรับปรุงขึ้นแต่ละวันแต่เวลาอาตมาว่าพวกเรานี่มีระบบมีวิธีมีอะไรที่มันเป็นกำไรนะเป็นกำไรชีวิตตื่นเช้ามาได้ฟังธรรมเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องมานั่งจ้างนั่งวานอะไรต่างคนต่างก็เกื้อกูลกันมีน้ำใจเผื่อแผ่กันเพื่อที่จะช่วยเหลือเฟื่อฟายกันนำพากันไปสู่สุคติดำเนินไปชอบดำเนินไปดีเจตนาอย่างนั้นภาคเพียรอย่างนั้นอุตสาหะอย่างนั้นใครจะมีทรัพย์มีของดีอะไรมาแจกกันเราก็เอามาแจกอย่างอาตมามีอาตมาก็เอามาแจกในวาระเวลาที่จะควรจะทำจะเป็นจะทำไปก็เอามาแจกเราตั้งใจรับเราก็รับไปได้ไปวันต่อวันต่อวันต่อวันนะเป็นการดำเนินไปเป็นคติที่เราเป็นไปจากนี้เราก็ไปปฏิบัติมีงานการอะไรต่อจากฟังธรรมแล้วเสร็จก็ปฏิบัติพากันทำคนจะไปทำกิจนั้นกิจนี้อะไรต่ออะไรซึ่งต่างคนต่างก็เลือกเอาตามที่เราเห็นว่าควร อยากจะไปลองทำงานนั้นอยากจะลองทำงานนี้หรือว่าเราช่วยงานนี้เป็นหลักอยู่ละงานนี้มันวางมือไม่ได้ไม่มีใครมารับช่วงไม่มีใครจะมาทำแล้วมันก็ยังไม่พอคนยังขาดอะไรก็ขมีขมันเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรล้างอัตตาตัวที่มันจะเอาสมใจตนอยากจะทำอะไรตามใจอำเภอตนมันโกรธมันเกลียดมันชังมันเบื่อไอ้โน่นไอ้นี่มันก็อยากจะนอนอยากจะหนีหลบอยากจะไปทำอย่างงอนอย่างนี้อะไรให้มันสมใจตนมันก็ไปตามเรื่องตามราวอะไรก็อย่าไปตามใจมันอะไรกันนักกันหนาอยากจะไปเดินทอดหุยมันเฉยๆเหมือนกันแล้วไปทำอะไรแล้วไปทอดหุยเฉยๆมันได้อะไรเบื่อโกรธเกลียดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่อยากพบผู้ไปอยากพบคนก็ไปพบหมาที่ทุ่งสีกันสิไม่อยากพบผู้ไม่อยากพบคนมันเรื่องอะไรแล้วไม่อยากพบผู้ไม่อยากพบคนนะไปทุ่งสีกันไปพบหมามันโง่นักมันได้เรื่องอะไรก็ทำใจให้เห็นจริงๆว่าเออเรานั่นแหละมันเกิดอารมณ์มันเกิดกิเลสมันเกิดอัตตาตัวที่ว่าตัวกูนี่มันจนไม่รู้ว่ากูจะทำอะไรเดินสเปะสปะไปโน่นมานี่จนไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีบางทีก็ทำจะได้ไปนอนหลับมันซะหรือว่าไปเต้นไปดีดอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วก็วิเคราะห์เราไปทำอันนั้นนะมันเป็นสาระอะไรมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นความเจริญอะไรจะดำเนินอันนั้นไปนะมันได้เพื่ออะไรเพื่อสมใจตน มีจุดบางทีก็ไปกินเหล้าไปโน่นไปนี่ตามอุปทานที่เคยยึดเอาไว้ไปเต้นไปดีดไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำไม่โน่นในนี่ดีกว่าแล้วทำอันนั้นน่ะมันเป็นคุณค่าหรือดีไม่ดีก็เป็นอบายมุขอย่างที่โลกเขาเป็นนะเขาจะไปหาอบายมุขที่เขาถูกมอมเมาไว้อุปทานไว้ยึดติดไว้หรือไม่ก็ไปสู่กามบำเรอตนว่าจะเป็นความสุขอย่างนั้นอย่างนี้กามที่ไม่เข้าท่าเข้าทางอะไรนะสมอุปทานที่มันยึดเอาไว้ก็เอาไปทำอย่างนี้ดีกว่าอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำและไอ้ที่อยากจะทำไอ้ที่ทำอันนั้นไปนั่นนะมันเป็นความเจริญมันเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นการตัดกิเลสหรือว่ามันสมใจในกิเลสอยากทำมันดีมันอร่อยดีทำอย่างนี้อร่อยมันดีสมใจสะใจดีเนี่ยเราต้องวิจัยกรรมกิริยาของเราทั้งนั้นของเราอาจจะไม่หยาบหรอกนะพวกเราเนี่ยอาจจะไม่หยาบแต่ก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์บำเรออัตตาเพื่อให้สมอัตตาอยู่เท่านั้นเพราะตัวอัตตานี่แหละตัวที่เราจะต้องไปสมใจในภพในอุปทานอะไรพวกนี้รู้ตัวให้ทันอย่าไปทำตามใจอย่างนั้นอยู่เลยหลายอย่างเป็นเรื่องของตัวกามตัวราคะเป็นเจ้าเรือนใหญ่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปทำอันนั้นสมใคร่สมอยากหลายอย่างเป็นตัวโทสะมูลเป็นตัวพยาบาทเป็นตัวโกธะเป็นตัวโทสะมูลนั่นแหละพยาบาทวิตกนั่นแหละแล้วก็ไปทำให้สมใคร่สมอยากพยาบาทนะอยากโทสะอยากแก้แค้นอยากจะให้สมใจอย่างนั้นแล้วมันก็ดำเนินไปเป็นคติเป็นทุกขติไปให้สมใจสมอยากบำเรออัตตาไปทำอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้แหมสะใจดีจะได้แก้แค้นจะได้นนได้นี่ทำไปอย่างหยาบกลางละเอียดเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะหยาบคุณหยาบมากคุณก็ทำกรรมกิริยาที่หยาบมากคุณหยาบน้อยคุณก็ทำกรรมกิริยาที่หยาบน้อยมันก็เสริมทำให้อัตตาหรือสักกายะหรือกิเลสตัวตนของกิเลสโตขึ้นนะกิเลสราคะหรือโลภะมูลหรือโทสะมูลนั่นนะโตขึ้นด้วยความไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวไม่รู้ธรรมะไม่รู้สัจจะแล้วก็ได้อย่างนั้นน่ะเพราะงั้นถ้าผู้ใดที่ศึกษาดีๆมีสติสัพพัญญะดีๆมีธรรมวิจัยดีๆวิจัยกรรมกิริยาของเราวิจัยทุกกาละนี่เรากำลังทำอะไรนี่ดำริอะไรลงมือทำอะไรหรือพูดอะไรไปพูดไปส่อเสียดไปเรื่องนนเรื่องนี้ไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวอะไรกำลังทำอะไรกายวาจาใจมาทำสิ่งที่ทำประจำชีวิตที่ดีๆเป็นกิจวัตรเป็นอะไรดีๆเราไม่ดีกว่าหรือฝืนใจน่ะที่จริงมันละกิเลสดีไม่บำเรออัตตาฝืนแต่ต้องตรวจว่าเราฝืนใจไปทำกรรมนั้นกิริยานั้นน่ะหรืองานนั้นน่ะมันเป็นคุณค่าไหมอย่างน้อยเป็นงานการไปทำงานในอะไรอื่นๆที่เป็นงานทางโลกนี่แหละเป็นสมาอาชีพเป็นงานอะไรต่างๆที่เรามีอยู่นี่เยอะแยะไปฝืนใจนะไปทำมันก็ยังดีที่ได้ล้างอัตตาในตัวไม่ต้องไปบำเรอใจไม่ต้องไปบำเรออัตตาอย่างน้อยฝืนมาทำอย่างนั้นก็ยังได้แก้ไขยังเป็นสุขตินะไม่เป็นทุกขติยังดำเนินไปสู่ทางเจริญสู่ทางดีแต่ถ้าไปบำเรออัตตามันเป็นทุกขติบำเรออัตตาในทุกขติทุกเมื่อจะบำเรออย่างหยาบกลางละเอียดขนาดไหนแม้แต่นั่งหลับตาให้มันอยู่ว่างๆทั้งๆที่มันไม่เมื่อยมันไม่เพลียมันไม่สมควรจะพักพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าเราไม่พักมันไม่สมควรจะพักเลยแต่ก็พักวันนี้อยู่ในภพต้องว่างอย่างนี้ยังทุกขติยังบำเรออัตตาเลยป่วยการกล่าวไปยังกับกรรมกิริยาที่หยาบคายกว่านี้แค่นี้ยังบำเรออัตตาเลยเพราะพยายามรำลึกให้ดีมีสติสัพพัญญาแล้วก็รำลึกสำนึกเสมอเรากำลังเดินทางไปสู่ทุกขติหรือกำลังเดินทางไปสู่สุขติ กรรมปัจจุบันนี้สังกัปปะวาจากรรมมันตะหรืองานการอะไรก็แล้วแต่กรรมทุกๆกรรมกิริยาทุกกิริยาขณะนี้เรากำลังทำกรรมกิริยาที่เป็นทุกขติหรือเป็นสุขติเราเป็นผู้พาเราเองเดินดำเนินไปสุขติหรือทุกขติเนี่ยเราจิตวิญญาณเป็นตัวประธานเป็นตัวที่จะพาเป็นพาไปเป็นตัวที่จะวิเคราะห์วิจัยเป็นตัวที่จะรู้ทิศรู้ทางแล้วก็นำทางตัวเราเองนี่เราเพิ่มการศึกษาก็เพิ่มไปได้เหตุได้ปัจจัยได้เป็นความรู้อะไรก็เอาไปใช้เอาไปประกอบการเตือนตนสำนึกตนทำตนพาตนให้ตนเองเนี่ยเดินไปดำเนินไปมันจะดำเนินไปทางดีเป็นสุขติหรือจะดำเนินไปทางไม่ดีเป็นทุกขติเราก็จะต้องพยายามจริงๆนะชีวิตเวียนวนเวียนวนของพวกเราเนี่ยเวียนวนเช้าขึ้นมาก็ได้ฟังสิ่งที่ดีได้ฟังสิ่งที่ดียิ่งกว่าคนชาวโลกเขาจริงๆนะจะใครภาคเพียรก็พยายามเอาได้มากได้น้อยได้ทุกวันเอาเรามีวันว่างบ้างวันพุธเราไม่มีก็ตามอาทิตย์หนึ่งว่างแค่วันพุธวันหนึ่งเทปก็ไม่รู้กี่ม้วนดีไม่ดีหาไปฟังเองอีกก็ได้อีกด้วยศึกษาอยู่นำพากันไม่ใช่แต่ฟังอย่างเดียวติงกันเตือนกันนำพากันไปมีกรรมกิริยาของเราไปเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นแรงเหมือนอยู่ในสนามแม่เหล็กเดียวกันมันจะดูพวกเราเหมือนพวกอนูต่างๆที่อยู่ในสนามแม่เหล็กพวกอนูต่างๆที่อยู่ในสนามแม่เหล็กนี่พวกเรามันก็พาไปมันก็พาปรับตัวเรานี่แหละคือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์มันจะช่วยปรับตัวเราอยู่กับหมู่ฝูงเนี่ยหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเหมือนเราอยู่ในสนามแม่เหล็กเพราะนั้นสิ่งที่เป็นอนูต่างๆที่อยู่ในสนามแม่เหล็กนี้มันจะถูกปรับตัวมันจะถูกปรับตัวให้มาเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กนี้จะเป็นสนามแม่เหล็กอะไรเป็นสนามแม่เหล็กโลกุตระมันก็จะปรับไปมาเป็นโลกุตระเป็นสนามแม่เหล็กหรือโลกที่เป็นโลกียะมันก็จะปรับไปหาโลกียะจะเป็นสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นอย่างไรเป็นสนามแม่เหล็กในสังคมหรือว่าในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมไม่ได้มิตรดีมิตรเลวเลยล่ะมิตรเลวสหายเลวสังคมสิ่งแวดล้อมเลวเป็นพวกอบายมุขเป็นสนามแม่เหล็กแห่งอบายมุขมันก็จะทำตัวคุณให้เป็นตัวอบายมุขไปอยู่ในนั้นอยู่ในดงคนไหนอยู่ในสังคมคนอย่างไรมันก็จะทำตัวปรับตัวมีฤทธิ์เดชเหมือนสนามแม่เหล็กจะปรับให้คุณเป็นตามฤทธิ์แรงอันนั้นอยู่กับหมู่โลกุตระก็จะพากันไปสู่โลกุตระนำกันไปเพราะแต่ละวันพวกเราในชีวิตเวียนวนก็นำพากันไปมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามีอันนั้นอันนี้ขยับขยายอะไรขึ้นมาอาตมาดูแลอยู่ในสัมมาอาชีพหรือว่ากิจมันเป็นกิจมันเป็นการเพราะฉะนั้นอันนี้จะเสริมพิธีการอย่างไรหรือลดพิธีการอย่างไรอันนี้เป็นกิจการจะเสริมกิจการจะลดกิจการอย่างไรแค่ไหนอาตมาก็ดูอยู่พยายามที่จะปรับให้มันเป็นวงจรของสังคมมนุษย์เนี่ยพวกเราก็กำลังก้าวกำลังเจริญกำลังเป็นไปเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเรามาเป็นพฤติการหรือพฤติกรรมกายวาจาใจที่จะร่วมกิจร่วมพิธีร่วมพิธีกรรมร่วมกิจกรรมที่มันเป็นอยู่ในชีวิตเนี่ยอาตมาก็จัดแจงพยายามนำพากันไปอยู่บางคนช้าแก่ไม่ทันแต่ก็ไม่ได้เสียอะไรก็ได้บางคนไม่ช้าปรับตัวทันนั่นนี่ช่วยกันไปเสริมกันไปเจริญกันไปในส่วนนั้นส่วนนี้ที่ควรเจริญสืบเนื่องเชื่อมต่ออะไรกันไปเรื่อยๆสังคมของมนุษย์นะบทบาทของสังคมมนุษย์ที่มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมก็ดำเนินไปเพราะฉะนั้นเราก็สร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมพวกเราดำเนินไปอยู่ ถ้าเป็นชาวโลกุตระมันก็ดำเนินไปหาพระศรีอานไปหาพุทธยูโทเปียไปหาความเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะสร้างเลยนะวัฒนธรรมของเราจะแข็งแรง จารีตประเพณีของเราจะแข็งแรงเราจะรู้จักกิจกรรมเราจะรู้จักพิธีกรรมเราจะรู้จักพฤติกรรมที่เราเองฝึกตนให้เจริญขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะเข้าไปสู่ความเจริญที่ดีความแข็งแรงมั่นคงความได้ง่ายเป็นได้ง่ายมั่นคงด้วยเราเป็นได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องฟื้นไม่ต้องฟื้นไม่ต้องลำบากแล้วก็เป็นอยู่ได้อย่างมั่นคงใครจะมาทำลายใครจะมาเอาอะไรมาตีแตกมันไม่แตกง่ายเราไม่มีความคิดไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพราะความเห็นเพราะปัญญาเพราะศรัทธาเพราะอินทรีย์พระแห่งความเชื่อมั่นมันไม่ได้แค่เชื่อถือแล้วมันก็ได้เชื่อฟังไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ทำตามจนกระทั่งเห็นผลดีเจริญงอกงามมีสิ่งยืนยันเป็นหลักฐานเป็นชีวิตที่เจริญชีวิตที่ประเสริฐจริงๆจะได้มากหรือได้น้อยอาตมาเคยพูดจำซ้ำซากอาตมาไม่กังวลหรอกเรื่องได้จะได้มากหรือได้น้อยแต่ถ้ามันได้มากมันดีนั่นก็ไม่ใช่โง่ที่จะไม่รู้ก็รู้ได้มากมันก็ดีแต่ถ้าเราไปตะกรามจะเอาแต่มากมากมากมากเขาว่าฟาร์มไปอะไรต่ออะไรก็เสียหายภายในสภาพบนรอบเชิงซ้อนมันฟาร์มในแล้วมันก็เจริญจากหรือเสียมากก็ได้อันนี้จะต้องมีมือประมาณมตัญญุตาที่สำคัญของสัตบุรุษที่จะต้องประมาณจริงๆเพราะถ้าเราระวังอันนี้ได้ดีแล้วแล้วเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆมันก็เป็นไปตามบุญบารมีของพวกเรามีอินทรีย์พละดีอาตมาก็ทำเต็มที่อยู่มันก็ดีมันก็เดินไปได้จัดได้ส่วนของมันไม่ต้องไปอยากได้มากมันก็จะมากขึ้นมันจะมีการก้าวหน้ามีอัตราการก้าวหน้าดำเนินต่อไปของมันเองไม่วุ่นวายหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรถึงบทวุ่นวายมันจะวุ่นวายความอัตราเกินก้าวหน้านี่มันมีอัตราการก้าวหน้าที่จะก้าวหน้าไปถึงรอบที่มันทวีปฏิภาคทวีเป็นเชิงบวกในอัตราสูงขึ้นตอนแรกอาจจะบวกทีละหนึ่งทีละหนึ่งต่อไปมันบวกเป็นสองเพิ่มขึ้นมามันบวกทีละสองมันบวกทีละห้ามันบวกทีละสิบหรือแม้อัตราการก้าวหน้าถึงขั้นการก้าวหน้าระดับคูณเป็นอัตราการก้าวหน้าระดับคูณเลยถ้ามีมวลมีเหตุมีปัจจัยอะไรเนี่ยมีฐานรากมีพฤติกรรมมีฤทธิ์เดชฤทธิ์แรงอะไรของมันที่เป็นวงวัฏจักรของสังคมเป็นอำนาจสนามแม่เหล็กที่ดีมีกลไกเป็นจักรแก้วที่ดีเป็นพวกเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกลไกเหมือนโครงสร้างสังคมเป็นจักรกลเป็นจักรแก้วที่ดีมันก็จะมีฤทธิ์มีเดชของมันตามความจริงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นการก้าวหน้าถึงระดับคูณถ้ามันยิ่งได้รอบได้ส่วนถึงขั้นระดับยกกำลังมันก็จะทวีเป็นปฏิภาคทวีขึ้นขนาดระดับยกกำลังนั่นแหละเนี่ยอาตมาเอาภาษาคณิตศาสตร์มาพูดนะใครไม่รู้จักภาษาคณิตศาสตร์อันนี้ก็ฟังไปก่อนเราลำไปซะก่อนแค่นั้นก็ได้คือมันจะเพิ่มจำนวนที่ทับทวีสูงขึ้นเป็นปริมาณที่ได้ตามสัดส่วนไม่ต้องไปอยากขอให้ทำเถอะต่างหน้าต่างตามีวายามะหรือมีวิริยะมีความภาคเพียรของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนให้จริงเราไม่ได้ลดความรู้พวกอาตมาว่าพวกเราได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันใครใส่ใจมากก็ได้มากใครไม่ใส่ใจก็ไม่ได้ใส่ใจมากถ้าแบ่งเวลาได้ดีนะได้ศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งปริยัติปฏิบัติเราก็ปฏิบัติด้วยปฏิเวทธรรมก็ต้องเจริญด้วยยังมีปฏิเวทธรรมมาเป็นพื้นฐานมาเป็นทุนมาเป็นทุนอีกปริยัติก็ดีขึ้นอีกรับได้เจริญรับได้ลึกซึ้งเฉลียวฉลาดมีปัญญินทรีย์สูงปัญญาพละสูงช่วยให้ศรัทธาสัทธินทรีย์ก็สูงขึ้นด้วย วิริยะก็จะสูงขึ้นสตินทรีย์ก็สูงขึ้นสมาธินทรีย์ก็สูงขึ้นอินทรีย์5พละ5สูงขึ้นเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนซับซ้อนซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะแล้วเราก็ดำเนินไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนเขากับชาวโลกเขาทำงานทำการเหมือนกันทฤษฎีหลักของพระเจ้ามรรคองค์8เนี่ยไม่ได้ต่างกับบุคคลไม่ได้เหมือนฤาษีเลยปฏิบัติอยู่ตรงไหนปฏิบัติอยู่ที่ตรงที่สังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะนั่นตัวปฏิบัติศึกษาเราเรียนปริยัติตรงไหนสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ทิฏฐิตัวปฏิบัติปฏิบัติตัวดำริตัวพูดตัวการงานตัวการกระทำตัวการงานอาชีพปฏิบัติอยู่ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เร่งความเพียรสำรวมสังวรให้มีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาทุกเวลาเพียรทำให้มันได้อย่าให้มันเป็นมิจฉาสังกปะอย่าให้มันเป็นมิจฉาวาจาอย่าให้มันเป็นมิจฉากัมมันตะอย่าให้มันเป็นมิจฉาอาชีวะนี่ปฏิบัติธรรมนี่หลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าสร้างสมาธิตลอดเวลาด้วยองค์7นี้เสมอเราก็จะเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติสัมมาญาณสัมมาวิมุตติตามเป็นผลไปไม่อยากได้มันก็ต้องได้แต่ปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติลงตัวปฏิบัติถูกสภาพข้อสำคัญรู้ตัวเสมอหรือไม่ว่าเราเองตอนนี้มันปฏิบัติหรือเปล่ามันอยู่ในองค์โพชฌงค์หรือเปล่ามันอยู่ในหลักโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่าตอนนี้สติก็กลายเป็นสติอย่างเคยๆตัวสติแบบคนโลกๆหรือไม่หยาบหรอกแต่ก็เป็นสติแบบบำเรออัตตาปล่อยไปตามยถากรรมยถาสุขขังไม่ใช่ทุกขายะอัตตานังแต่เป็นยถาสุขขังอกุศลธรรมมันก็เจริญแต่เมื่อใดเรารู้สึกตัวว่าอย่าปล่อยไปตามยถาสุขขังคือปล่อยไปบำเรอสุขตามใจบำเรอสุขตามสติที่ไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์บำเรอสุขตามที่เรายังเอามีอุปทานเป็นเจ้าเรือนมันยึดติดอยู่อย่างนี้มันเป็นฤทธิ์ของกิเลสที่เป็นพื้นจิตมันให้พาไปอย่างนี้เผลอตัวไปสติเผลอตัวไปทำตามที่เคยชินอยากเป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากมีอย่างนี้อยากเสพทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็พาไปก็เผลอตัวไปไม่ตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่มีทุกขายะอัตตานังตัวปฏิบัติที่เราเองเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราจะปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลอธิศีลหรือขอบเขตของศีลของพรตที่เราจะต้องทำขนาดนี้ได้แล้วก็เพิ่มเป็นอธิศีลอีกอันนี้ได้แล้วนะอันนี้นี่เราทำเป็นเกิดกิจญาณแล้วเกิดกตญาณแล้วอันนี้หรือกิจญาณอันนี้สูงแล้วควรเพิ่มได้อีกแล้วศีล นี่ทำไปเป็นกิจก็คือการทำไปได้มีญาณรู้ว่าเราทำไปได้แล้วนี่ง่ายแล้วควรจะเพิ่มศีลหรือเพิ่ม อธิศีลขึ้นมาเพิ่มศีลเพิ่มพรตเพิ่มตัวปฏิบัติให้เราได้สูงกว่านี้มันจะได้สัดได้ส่วนที่เป็นเข้าเขตของทุกขายะอัตตานังได้อีกไม่ใช่ว่าได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วก็ได้แล้วก็โดยเสวยอยู่ที่แป้นนี้ไม่เพิ่มอธิศีลไม่เพิ่มศีลเพิ่มพรตคุณก็สุขายะไม่ใช่สุขายะยถาสุขขังคุณก็ยถาสุขขังคุณก็ปล่อยสุขไปตามยถากรรมตามที่มันบำเรอมันได้แค่นี้ก็แค่นี้มันก็ติดแป้นอยู่แค่นี้มันไม่มีสภาพที่หมุนรอบเชิงซ้อนที่ทวีเป็นวุฒิอย่างมันไม่เป็นวุฒิมันกลายเป็นถีติระวังไม่ดีเป็นปหายะเผลอๆเป็นปหายะบำเรอตนไปหนักเข้าก็เลยเลื่อนลงก็ไม่เจริญได้นะอาตมาอยากจะย้ำตัวปฏิบัติที่มันเป็นปัญหาและพวกเราอาจจะไม่เข้าใจอยู่อันหนึ่งวันนี้อยากจะขอไขความอันหนึ่งเพิ่มเติมเราปฏิบัติแล้วเสร็จนี่มันก็จะเกิดผลทางจิตเป็นปรมัตถสัจจะหรือปรมัตถธรรมกิเลสตายถอนอนุสัยอาสวะคุณจะเกิดอภิญญา6 หรืออภิญญา9จะเรียกวิชาหรือเรียกอภิญญาก็ได้เกิดฌานเกิดวิปัสสนาวิปัสสนาญาณญาณทัศนะเกิดมโนมยิทธินี่3หมู่แรกจำไว้เป็นทีละหมู่ทีละหมู่3หมู่นี้วิชา9นี่คุณจะจำได้1ฌาน2วิปัสสนา3มโนมยิทธิ4หรืออีกหมู่3ที่2อิทธิวิธีโสทิพย์เจโตปริยญาณอิทธิวิธีโสทิพย์เจโตปริยญาณนี่หมวดที่2หมวดที่3ก็เตวิโชนั่นเองบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคายญาณอีกหมวด3จําไว้3หมวดนี่จํา3หมวดเนี่ยแล้วเอามาเรียงกันแล้วมันจะเป็นอภิญญาหรือวิชา9ฌานคืออะไรฌานคือเพ่งเผาฌานคือตัวปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ว่าเราเองเรามีสติสัมปชัญญะอยู่นะนี่ปฏิบัติตนมีผัสสะเป็นปัจจัยดําเนินไปสังกัปปะเป็นอย่างไรวาจาเป็นอย่างไรกัมมันตะเป็นอย่างไรการงานอาชีพเป็นอย่างไรมีผัสสะเป็นปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรามีสติสัมโพชฌงค์เราได้รู้เท่าทันแล้วก็ได้เพ่งรู้ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็ได้เผาได้ฆ่าเป็นสมประธานนั่นเองได้สังวรได้ประหารไหมสังวรประธานประหารประธานเกิดภาวนาประธานก็แสดงว่าคุณมีภาวนาใหม่เกิดผลมีสังวรประธานมีประหารประธานมีการสังวรตนเองมีการระมัดระวังและก็ได้ประหารกิเลสได้ประหารกิเลสได้ประหารกิเลสเป็นประหารประธานก็สั่งสมภาวนาประธานเป็นผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลได้สะสมไปเรื่อยๆหรือเดินมีมรรคที่ทางเดินที่เป็นอริยมรรคไปเรื่อยๆสะสมความเจริญกุศลธรรมเจริญยิ่งอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆตัวฌานก็คือเพ่งเผาอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะเกิดวิปัสสนาญาณจะเกิดสัมมาญาณะจะเกิดความเห็นจะเกิดอธิปัญญาที่สอดส่องรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเออเราได้ปฏิบัติเนาะเราได้เจริญเนาะเราสุขติจริงเรามีแต่สั่งสมกุศลจริงการกระทำการงานก็ดีขึ้นมุทุภูเตก็ดีขึ้นเป็นฌานจิตไวจิตรู้เร็วจิตเข้าคล่องจิตดัดได้ง่ายจิตฆ่ากิเลสได้ง่ายฆ่าได้ก็รู้ว่าฆ่าได้ประหารกิเลสประหารประธานฆ่าได้ก็รู้เรารู้เออได้นี่ชนะนะโลภะลดลงราคะลดลงความจะตามใจสมใจมันลดลงมันไม่ไปตามใจมันไปสมใจบำเรอตนแล้วไม่ไปบำเรออัตตาตามโลภะอยากได้ราคะอยากได้หรือว่าจะได้สมใจทางแก้แค้นพยาบาทอาฆาตความโกรธความชังได้สะใจในความโกรธสะใจในความไม่ชอบสะใจในความชังไอ้คนนู้นเราชังน้ำหน้าได้เห็นคนเขาด่าเออดีเว้ยด่ามันเข้าด่ามันเข้าดีแล้วล่ะไอ้คนนั้นเราชังหน้ามันไอ้อย่างนี้ก็สะใจเราบำเรอพยาบาทให้แก่เราเองสมใจโกรธความโกรธให้แก่เราเองสมใจความไม่ชอบใจของเราเองคนอื่นทำดีสมน้ำหน้าฉันก็ชอบใจไอ้นี่ก็บำเรอพยาบาทบำเรอโกรธบำเรอโทสะมูลให้แก่ตนรู้ตัวจริงๆไม่ไปชังใครไม่ไปสะใจในเรื่องที่จะสมโลภสมโกรธอะไรไม่เอาอย่าเข้าใจผิดว่าเราเองเราได้สมอยากอย่างนั้นแล้วก็สุขใจแล้วเราก็ตกต่ำลงเป็นทุกขติอย่าไปให้เป็นเราก็พยายามทำตามควรจะมีการงานอะไรเกิดฌานเกิดมุทุภูเตรู้ได้เร็วดัดได้เร็วปรับจิตได้เร็วรู้เท่าทันได้เร็วมีธรรมวิจัยอย่างช่ำชองเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยกรรมกิริยาวิจัยการสัมผัสแต่ต้องแล้วมาเกิดสังขารอย่างไรมีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมในสังขารนั้นอย่างไรมีโลภมูลโทสะมูลประกอบเมื่อไรหรือมีโมหะมูลก็วิจัยมันจนกระทั่งถูกทิศถูกทางได้เสมอนั่นคือการทำฌานพระพุทธเจ้าสร้างสัมมาสมาธิอยู่กับการคิดการพูดการงานซึ่งเป็นบทบาทกรรมกิริยาของชีวิตไม่ได้ต่างจากชีวิตธรรมดาสามัญเหมือนมนุษย์ทั้งโลกเขาไม่ได้ต่างจากชีวิตธรรมดาสามัญอยู่ที่คุณว่าจะมีสติสัมปชัญญะดี ป็นสติสัมโพชฌงค์ที่แข็งแรงเป็นสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์ได้แค่ไหนฝึกไปถ้าชำนาญได้มากมีความเพียรตั้งใจที่จะให้มันลึกซึ้งให้มันไม่ขาดตกบกพร่องเป็นฌานปฏิบัติฌานอยู่เสมอๆเสมอวิปัสสนาญาณก็จะเกิดเสมอๆมโนมยิทธิก็คือตัวดัดได้ง่ายมุทุภูเตก็คือสร้างวิปัสสนาญาณกับมโนมยิทธิมันมุทุภูเตเนี่ยมุทุภูตะเนี่ยก็คือสร้างวิปัสสนาญาณก็คือตัวธาตุรู้ปัญญาไวเนี่ยคือวิปัสสนาญาณตัวมโนมยิทธิก็คือฤทธิ์เดชของใจมโนใจฤทธิ์เดชของจิตมโนมยิทธิจิตมีฤทธิ์สามารถฆ่ากิเลสได้ดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายทำจิตของเราให้ชนะกิเลสได้ง่ายจิตหัวอ่อนว่างั้นเถอะกิเลสก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่กิเลสไม่ใช่จิตอยู่ที่กิเลสกิเลสมันอยู่ที่จิตจิตก็เหมือนกิเลสกิเลสก็เหมือนจิตแต่เราจับกิเลสได้อยู่ในจิตเราเหมือนกับจับเชื้อโรคแล้วเอามันมาดัดมาฆ่ามาปรับให้มันเป็นกำลังจิตที่ดีขึ้นไม่ให้มันเป็นกำลังจิตที่ไปทุกขติมโนมยิทธิคือความสามารถมีฤทธิ์ทำให้จิตของเราเจริญขึ้นได้วิปัสสนาที่เป็นวิชาที่สองก็คือตัวรู้จริงรู้ถูกต้องทำถูกทำฌานก็คือนั่นแหละตัวที่มีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธินั่นแหละการงานกรรมนิยะกรรมนิเยมุทุภูเตกรรมนิเยการงานก็ยิ่งเจริญขึ้นเรื่อยการงานที่สร้างสรรค์ก็ได้ดีด้วยใจก็ดีด้วยกรรมกิริยาที่ทำอยู่จับกับใครงานอะไรเป็นกุศลไปหมดเจริญทั้งงานที่ประกอบการเจริญทั้งงานที่เราปฏิบัติทำได้ปฏิบัติทำในตัวได้ประกอบการงานไปในตัวเสร็จแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นมีอิทธิวิธีเจริญด้วยวิธีการต่างๆรู้ลึกรู้ซึ้งรู้กิเลสอย่างนั้นอย่างนี้อิทธิวิธีนานาสารพัดที่อาตมาเคยหยิบมาเอาตัวหนังสือเอาตัวรายละเอียดในพระไตรปิฎกเรียงลำดับมาตั้งแต่หนึ่งเดียวทำเป็นหลายก็ได้หลายทำเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ก็อธิบายเป็นธรรมาธิฐานกิเลสหลายตัวฆ่ามันตายจนกระทั่งไม่เหลือเลยเหลือแต่เป็นจิตเทวดาอยู่จิตเดียวก็ได้เทวดาเป็นเทวดาได้หนึ่งตัวทำให้เป็นเทวดาเจริญงอกขึ้นไปอีกตั้งไม่รู้กี่ตัวเนรมิตก็คือสร้างให้เกิดเทวดาในตัวเราเจริญขึ้นเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพขึ้นมาได้มากตัวขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนอกนั้นจะเดินน้ำดำดินเหาะเหินอะไรก็อธิบายเป็นธรรมาธิฐานไปมากมายแล้วทุทะลุภูเขากำแพงอะไรบินไปได้เหมือนนกเหมือนอะไรก็แล้วแต่รูปภูรูปจันทร์พระอาทิตย์ได้โดยฝ่ามืออะไรก็ตามอิทธิวิธีที่อธิบายเป็นธรรมอธิษฐานนั่นล้วนแล้วแต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เรียนรู้ความสามารถของเรามีฤทธิ์มีเดชในการที่จะทำลายกิเลสนี่เป็นวิชาแบบพุทธนะอภิญญาแบบพุทธมีโสตทิพย์รู้สิ่งสองรู้สิ่งหนึ่งสิ่งสองรู้เสียงหนึ่งเสียงสองเสียงหนึ่งก็คือเสียงปกติธรรมชาติเสียงสองก็คือเสียงที่มันเป็นกุศลหรืออกุศลหรือมันเป็นบุญเป็นบาปหรือว่ามันเป็นสัมมาหรือมิจฉามันเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นธรรมชาติสีน้ำตาลนี่สีน้ำตาล พอสัมผัสสีน้ำตาลนี่แล้วก็เกิดกิเลสประกอบก็รู้ว่าความรู้สึกที่ว่าสีน้ำตาลก็คือธรรมชาติธรรมดาแล้วกิเลสเราประกอบกับสีน้ำตาลนั่นไหมรู้ว่ากิเลสมันเกิดกับสีน้ำตาลนี้จะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะบอกว่าเสียงสองแค่ใช้คำว่าโสตทิพย์โสตแปลว่าเสียงก็ได้โสตแปลว่ารู้ก็ได้รู้ทิพย์โสตทิพย์นี่รู้ทิพย์โสตะ แปลว่าเสียงก็ได้แปลว่ารู้ก็ได้เพราะฉะนั้นมีความรู้ทิพย์มีสภาพที่รู้สิ่งลึกซึ้งมีธรรมวิจัยช่ำชองขึ้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ช่ำชองขึ้นรู้สิ่งที่เป็นสองขึ้นลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นวิปัสสนาญาณที่สูงขึ้นเป็นโสตทิพย์มโนมยิทธิก็สูงขึ้นเป็นเจโตปริยญาณหรืออิทธิวิธีมีวิธีที่ขาดกิเลสได้เด็ดขาดช่ำชองเป็นฤทธิ์เป็นเดชขึ้นมโนมยิทธิหรืออิทธิวิธีมันก็สูงขึ้นเจโตปริยานนั้นรวมไปหมดเลยทั้งรู้และทำกิเลสให้ลดลงได้เป็นเจโตปริยาน16ซึ่งอธิบายขยายความมามากมายซ้ำซากหลายคนก็ได้แต่ฟังไม่เคยสนใจที่จะจำไม่เคยสนใจที่จะช่องท่องเอาบัญญัติมาไว้สำหรับปฏิบัติตั้งแต่โลภมูลโทสะมูลโมหะมูลอโลภะอโทสะอโมหะนี่6ตัวแล้วเจโตปริยานรู้ว่านี่มาจากรากเหง้าอะไรเอาละก็จัดการกับมันได้แต่มันยังเป็นสังคิตจิตเท่านั้นมันเป็นวิคิตจิตเท่านั้นขนาดยังสังคิตจิตวิคิตจิตมันก็ลดได้แต่ลดแล้วมันยังกระด้างอยู่งั้นแหละมันยังกระเจนกระจายฟุ้งซ่านอยู่งั้นน่ะยังไม่เป็นโลเป็นพายเรายังตับจับอะไรไม่ติดเท่าไหร่เลยยังไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่รู้ว่าลดได้นะนี่เราทำถูกแล้วล่ะลดกิเลสมันได้แล้วล่ะโมหะก็ลดได้โทสะก็ลดได้โลภะราคะอะไรก็ลดได้แต่มันก็ยังโอ้โหยังแข็งยังกระด้างยังหยาบอยู่เลยเป็นจิตยังหยาบอยู่เลยไม่ใช่จิตดีเหมือนสัอุตรจิตเป็นยังจิตหยาบอยู่ไม่ได้เป็นสัอุตรจะเป็นจิตยังหยาบอย่างนี้ไม่ได้ทำให้มันเจริญขึ้นเองให้เป็นมหคตะให้ได้อย่าให้มันอยู่อย่างอมหคตะให้มันเจริญให้มันสูงขึ้นให้มันเป็นไปด้วยดีล้างละมาเจริญมันจึงจะมาสู่สัอุตรจิตดีละดีแต่ก่อนมันได้แค่สังคิตตาหรือวิคิตตาตอนนี้เป็นสัอุตรล้างละทำให้มันเจริญขึ้นมาได้ต้องอ่านอาการอ่านสภาพจิตวิญญาณพวกนี้เป็นเจโตปริยานต้องมีวิชาพวกนี้จริงๆนี่เป็นของพุทธไม่ใช่ไปบรรยายอยู่แบบฤาษีมีอภิญญาก็ดีมีวิชา9วิชา8กับแบบฤาษีอยู่เท่านั้นเป็นอภิญญาแบบฤาษีอยู่เท่านั้นทุกวันนี้นี่ศาสนาพุทธในเมืองไทยมีแต่อภิญญาแบบฤาษีเข้าใจว่าอภิญญาแบบฤาษีกันเท่านั้นนึกว่าอาสวัคคายานเท่านั้นเป็นวิชาของพุทธอันเดียวไม่ใช่วิชาอภิญญาพวกนี้ก็เป็นของพุทธหมดถ้าแบบฤาษีก็อธิบายแบบฤาษีสิอิทธิวิธีก็ไปเหาะเหินเดินน้ําดําดินพาซื่อไปตรงๆแบบนั้นวิปัสสนาญาณก็กลายเป็นวิปัสสนาแบบไหนก็ได้วิปัสสนึกวิปัสสอะไรก็ตามใจไปมโนมยิทธิก็มีจิตอะไรไปสิฤาษีหรือลิงดำเนี่ยสอนอยู่เต็มที่เลยมโนมยิทธิแบบฤาษีลิงดำมโนมยิทธิจิตจะต้องเป็นที่จะเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ให้เข้าใจมโนมยิทธิเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งไปรู้ใจผู้นั้นรู้ใจผู้นี้อย่างรู้อย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่มโนมยิทธิซึ่งมันก็เพี้ยนไปเรื่อยเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นอภิญญาแบบโลกียะไม่ใช่อภิญญาแบบโลกุตระที่อาตมากำลังขยายความมาเรื่อยๆเป็นการขยายอธิบายแบบโลกุตระเป็นอภิญญาวิชาแบบโลกุตระมีเจโตปริยานแล้วก็มาทบทวนเตวิชโชก็บอกแล้วว่าต้องใช้ทุกคนต้องทำนะต้องทบทวนเตวิชโชต้องทบทวนนะบุเพนิวาสานุสติระลึกย้อนทบทวนวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้ว7วันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วมาอยู่ที่นี่10ปีแล้วว่างเมื่อไหร่มีเวลาเมื่อไหร่ก็ทบทวนแต่ก่อนนี่เราได้ดีตกยากหรือว่าเจริญขึ้นเจริญอย่างไรมีทุกขติหรือยังมีสุขติมีสุขติมาแค่ไหนเดินดำเนินมาจนชีวิตป่านนี้เราได้ดีจริงหรือว่ามันไม่ได้ดีประเดี๋ยวเราเพลอมาอยู่ที่นี่ตั้ง10ปีแล้วไม่ทบทวนตายนี่พาเรามาเลวนี่พาเรามาเลวนี่นะตั้ง10ปีแล้วนี่ตายถูกหลอกมาแย่แล้วจะได้รู้ตัวจะได้รีบวิ่งออกหนีไปถูกหลอกมาตั้ง10กว่าปีแล้วเนี่ยพาไปทุกขติไปเลวไปชั่วไปต่ำอะไรนักหนาจะได้รู้ตัวแต่ถ้าตรวจแล้วเป็นสุขติก็บอกโอ้โหดีจริงคุณก็จะได้มั่นใจคุณก็จะได้มีกำลังใจคุณก็จะได้เราได้ดีแล้วเนาะเดินทางมาขนาดนี้นี่เรายังไม่เพียรมากเลยโทษก็ดีแล้วทำไมเรายังจะไม่เพียรต่อทำไมไม่อุตสาหะยิ่งขึ้นแต่ก่อนนี้เรามาใหม่ๆไฟแรงอุตสาหะวิริยะดีนะเดี๋ยวนี้เราปอแปรทำมันก็ยังสังกตายไปวันๆ ระฆังอีกแล้วเหรอไม่อยากตื่นเลยตื่นมาแล้วทำวัดดีแล้วเหรอเบื่อจริงไม่อยากมาทำวัดมันเป็นยังไงมันตรวจตัวเองดูสิเรามันพาเลวกันหรือไงพามาทำวัดเนี่ยมันเป็นยังไงมันตรวจตัวเองดูสิเรามันพาเลวกันหรือไงพามาทำวัดเนี่ยตีระฆังให้ตื่นมาแล้วมันพาเลวหรือไงทำวัดแล้วก็ไปทำงานไปทำงานอีกแล้วทำอะไรกันนักหนาดูสิเงินทองก็ไม่เอาแล้วทำอะไรไปนักหนามันเป็นยังไงรู้ตัวให้ได้สิว่ามันเป็นยังไงมันควรขยันหมั่นเพียรต่อไปไหมตรวจบุพเพนิวาสานุสติตรวจพวกนี้เข้าจริงๆตรวจทบทวนดูว่าเอ๊เรามาเป็นอย่างนี้วันเดียวก็ตามเจ็ดวันก็ตามเจ็ดเดือนก็ตามเจ็ดปีก็ตามตรวจดูอาตมาไม่ต้องการคนงมงายไม่ต้องการคนงมงายไม่ต้องการต้องการคนมีสติสัพพัญญะปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงดำเนินไปยังไงชีวิตมันเจริญจริงไม่จริงเจริญคืออะไรโลกียะเขาก็ว่าเขาเจริญจะตายละร่ำรวยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเสวยโอ้โหปีเปรมอยู่นู่นเนี่ยมานั่งนี่นึกริษยาเขาบ้างไหมเห็นคนก็โอ้โหคุณนายนี่แม่จังเป็นสุขนะเนี่ยนั่งรถเก๋งเบนซ์รุ่นใหม่เลยนะมีคนขับมีคนโอ้น่าจะได้สุขสบายสำเริงสำราญดูสิเงินในแบงก์กิจการก็งอกได้เงินวันละตั้งวินาทีละตั้งเท่านั้นเท่านี้โอ้โหไหลเข้ามายังกะท่อแตกเนี่ยได้รับลาภยศชั้นก็ได้สรรเสริญประเดี๋ยวก็จะได้รับเหรียญรับตราประเดี๋ยวก็จะได้รับคำชมเชยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้น่าริษยาจังเลยหรือว่าเราไปดูถูกดูแคลนเขาไปข่มเบ่งเขาบอกโถเอ้ยพวกโลกียะไม่รู้ตัวโง่อวิชชาจิตมันไปดูถูกดูแคลนเขาหรือไม่ตรวจดูแม้เราได้ดีก็ไม่ดูถูกดูแคลนเขาเราไม่ได้ดีเรายังมีเชื้อทางโลกียะอยู่อย่างไรแค่ไหนตรวจบุพเพนิวาสานุสติรู้จักจุตูปปาตะตรงนี้อาตมาอยากจะจี้ตรงนี้กว่าจะหมดเวลาสำหรับวันนี้อยากจะบอกเรื่องการเกิดการตายเกิดหรือดับก็คือกันดับก็คือตายตายก็คือดับดับสนิทหรือไม่ถ้านิโรธนิพพานมันดับสนิทมันตายสนิทตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วไม่เกิดอีกจึงเรียกว่าอรหัตตผลถอนอาสวะเป็นอาสวัคคายานความเกิดความดับอะไรตรงนี้แหละพูดกันสับสนอยู่ถึงวันนี้พระโพธิรักษ์เนี่ยมาพูดว่าอรหันต์ตายแล้วก็เกิดได้อีกผิดที่เถรวาทเรียนมาไม่มีอาตมาก็ไม่เคยสอนว่าตายแล้วเกิดได้อีกในสภาพปรมัตถ์ใช่ไหมถ้ากิเลสตายแล้วตายสิกิเลสตายนั่นไม่ใช่เนื้อตัวตายไม่ใช่คนตายนี่แหละเขาสับสนมากสูตรที่เราเคยเจอว่าถ้าเผื่อว่าเป็นพระขีณาสพหรือเป็นพระอรหันต์แล้วอย่าไปกล่าวนะว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกจะว่าเกิดหรือไม่เกิดอย่าไปพูดเราก็เคยเอามาแล้วในยมกสูตรเอามายืนยันกันว่าอย่าไปกล่าวพระขีณาสพตายแล้วไม่เกิดอีกย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกย่อมทำลายอย่าไปกล่าวอย่างนั้นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นเดรัจฉานก็เป็นสัตว์นรกมีคติทางไปสองทางแต่เขาไม่ฟังเลยเขาทั้งนั้นที่พระสูตรนี้ก็อยู่ในเถรวาทไม่ฟังกล่าวอย่างนั้นไม่ได้พระอรหันต์ท่านจะเกิดหรือไม่เกิดนั้นย่อมเป็นเรื่องสิทธิของท่านนี่คือสูตรนี้ยืนยันเอาไว้เกิดหรือไม่เกิดสิทธิของท่านแต่ความไม่เกิดคือไม่เกิดกิเลสตรงนี้เราอาตมาอยากจะย้ำให้พวกคุณดูของตัวเองเอาตั้งแต่หยาบๆกิเลสอบายมุขทันนานฟ้าสุขชาโนกิเลสของกัญชามันอาสวัคยายานมันเกิดยังไงเกิดดับสนิทนิโรธนะ เราจะต้องรู้ว่าอาสวัคคายานเราเกิดมันจุตูปปาปะดับแล้วมันไม่เกิดอีกแล้วเป็นเทวดาวิสุทธิเทพเกิดเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่ร่างกายเอาทีนี้ต่อพระอรหันต์เจ้ากิเลสทุกอย่างดับหมดใช่ไหมเมื่อกี้ยกตัวอย่างได้แค่กัญชาความตายที่กัญชาอีกชาติไหนกัญชาคุณก็ไม่เอาอีกแล้วสูบก็สูบเล่นหลงไปอย่างลิงลมอมก็พองไปได้ติดยึดเป็นระเริงไปเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวคุณก็รู้ตัวคุณมีปัจจัตตังของคุณมีภูมิบารมีของคุณถอนอาสวะก็คือสิ่งที่แล้วไปแล้วได้เป็นได้ไม่มีการเวียนกลับนั่นเป็นปรมัตถ์คุณจะไปเกิดอีกกี่ชาติก็ตามฟื้นยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะบางอย่างคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้นี่เขาไปติดทำไมเราไม่เห็นติดเลยเราไม่เห็นไปหลงไหลเลยก็คุณได้ของคุณคุณก็ของคุณนะดิเขายังไม่ได้เขาก็ต้องไปล้างของเขาทีนี้พระอรหันต์เจ้าเนี่ยกิเลสทุกชนิดดับท่านตายแล้วนะพระอรหันต์คือคนตายใช่ไหมพระอรหันต์ในกิเลสตายนะฟังกิเลสกับตัวร่างกายตัวชีวิตให้ดีนะเพราะพระอรหันต์คือคนตายไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกนะไม่เกิดอีกคือกิเลสไม่เกิดอีกแต่ถ้าจะไปเกิดเป็นร่างกายอีกมันเรื่องของท่านอย่าไปพูดว่าไม่เกิดนะประเดี๋ยวเถอะคติสองคตินะไม่สัตว์นรกก็เดรัจฉานนะนี่ไม่ใช่ขู่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่มันเข้าใจไม่ได้ทุกวันนี้ถึงเห็นผลเนี่ยลงนรกเพราะเขาไม่เข้าใจอาตมาอาตมากล่าวอย่างนี้เขาก็เลยเป็นเดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกอยู่โดยไม่รู้ว่าตัวเองมีคติเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานจับจ้วงอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้ขู่นะอาตมาพูดให้ฟังแม้แต่แค่นี้ถ้าคุณเข้าใจว่าผู้ไปติท้วงติเตียนพระอริยเจ้าอย่าไปพูดถึงพระอรหันต์เลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่รู้จักพระอริยะแล้วไปติท้วงไปตู่จาบจ้วงพระอริยเจ้าย่อมทุกขติวินิบาตเป็นเรื่องจริงนี่ต้องสอดคล้องกันทีนี้พระอรหันต์ยังไม่ตายเอาก่อนเอาตอนนี้ก่อนพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายนี่คือพระอรหันต์ที่ตายใช่ไหมพระอรหันต์ที่กิเลสตายแล้วและพระอรหันต์ที่เกิดอยู่ใช่ไหมลมหายใจเฮือกเข้านี่ก็เกิดกินข้าวหอคำหนึ่งก็คือต่อร่างกายให้เกิดก็คือความเกิดอยู่แต่สิ่งที่เกิดนั้นพระอรหันต์ท่านมีอินทรีย์พระท่านมีจิตวิญญาณท่านอยู่เหนืออยู่เหนือโลกียะท่านทำโลกุตระท่านจะสร้างโลกุตระท่านจะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพราะท่านไม่ได้บำเรออัตตาท่านไม่มีอัตตาไม่มีอาสวะเพราะฉะนั้นท่านก็เกิดอยู่อย่างที่ท่านเกิดท่านจะเกิดเป็นโพธิกิจเป็นโพธิสัตว์ท่านจะเกิดอยู่ในตอนที่เป็นในตอนที่มีชีวิตหรือแม้ท่านจะตายแล้วจะตายร่างกายเป็นอุปเป็นอนุปาทิเสสนิพพานและท่านก็จะตั้งจิตตั้งวิภวตัณหามาเกิดเป็นโพธิสัตว์อีกเพิ่มโลกวิทูเพิ่มโพสัมมาสัมโพธิญาณอีกสิ่งที่ตายแล้วมันก็ตายแม้จะเป็นอย่างลิงลมอมเข้าฟองเกิดมาชาติใหม่เสร็จแล้วเราก็ไปหลงระเริงกับโลกเขาหน่อยเดี๋ยวปัจเจกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิปัจส่วนที่ท่านได้ของท่านอย่างสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นของท่านเอาอะไรมาอาบมาพอกเหมือนกับเอาเพชรไปชุบขี้โคลนเพชรก็คือเพชรสิ่งที่ได้แล้วก็คือได้แล้วเพชรก็เก็บเอาไปชุบขี้โคลนประเดี๋ยวมันก็ถูกไอ้นั่นใช่นี่ล้างหรือท่านเองท่านก็มันก็เป็นไปคนเราก็ต้องหวังดีคนยิ่งมีความดีก็ต้องยิ่งหวังดีก็ยิ่งปรารถนาดีก็ยิ่งพยายามนำทางไปที่ดีหรือว่าไอ้สิ่งดีมันก็เป็นฤทธิ์นำท่านไปทางดีประเดี๋ยวไอ้ขี้โคลนมันก็ออกขี้โคลนออกมันก็เหลือเพชรเท่านั้นเองเพชรก็ปรากฏอยู่ที่คุณเองคุณมีเพชรจริงหรือไม่ทำตนเองให้ถึงเพชรแม่อาสวัคคายานได้ไหมถ้าได้แล้วคือตายสนิทนิโรธนิพพานไม่มีเกิดอีกเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าตายแล้วดูสิเนี่ยตายแล้วก็คือสิ่งที่ไม่มีอะไรศูนย์ไม่มีเกิดอีกไม่วิเวียนอีกเป็นจิตเขาเรียนเขาพูดนะเรียนปริญเรียนมาเยอะๆเนี่ยเขาก็ว่าธรรมะเขาก็พูดนะหมายถึงจิตเจตสิกตายกิเลสตายในจิตไม่ใช่การเกิดอื่น เสร็จแล้วพอบอกว่าพออาตมาบอกว่าการเกิดอีกหมายถึงร่างกายเขาก็ไม่คิดถึงร่างกายเขาก็กลับหาว่าอาตมาพาร่างกายเกิดนี่ผิดร่างกายเกิดมันไม่ได้ผิดอะไรร่างกายเกิดไม่ได้ไปผิดอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าอย่าไปกล่าวว่าพระขีณาสพตายแล้วไม่เกิดอีกพระขีณาสพหมายความว่าพระอรหันต์นะในสูตรนี้ท่านตรัสถึงขีณาสพนะท่านไม่ได้ตรัสพระอริยะนะสูตรนี้อยู่นี่ไหมนะเปิดตำราอยู่นี่นี่อยู่ด้วยเหรอพระขีณาสพท่านไม่ได้ตรัสถึงพระโสดาสกิทาอนาคาอะไรนะพระขีณาสพตายแล้วอย่าไปพูดว่าพระขีณาสพตายแล้วไม่เกิดอีกท่านบอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกอย่าไปพูดใช่ไหมท่านไม่ได้บอกว่าพระอริยะนะท่านบอกว่าพระอรหันต์พระขีณาสพใช้คำว่าสัมปขีณาสพนะใช้สัมปขีณาสพนะไม่ได้บอกอื่นนะขีณาสพไม่ได้แปลว่าพระโสดาขีณาสพไม่ได้แปลว่าพระสกิทาหรืออนาคาขีณาสพแปลว่าพระอรหันต์นะเราเคยพูดว่าอารหันต์ในโสดาอารหันต์ในสกิทาอารหันต์ในอนาคาเราก็เคยพูดอันนั้นยังจะเมาด้วยถ้าบอกว่าอารหันต์อาจจะเมาบอกเอ้ยอารหันต์โสดานะเกิดอีกได้อยู่สิอารหันต์สกิทาก็ดีได้อยู่สิก็อาจจะเมานี่ถ้าไม่ได้บอกว่าอารหันต์นะท่านบอกว่าขีณาสพด้วยซึ่งหมายถึงอารหันต์ในอรหันต์ด้วยใช่ไหมอย่างนี้แหละเขาไม่เข้าใจนั่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะไม่ใช่ผมพูดเองใช่ไหมนะไม่ใช่อาตมาพูดนะเพราะงั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งตื่นไม่ใช่สิ่งที่จะพูดกันเล่นคนไม่เข้าใจก็วนเวียนอาตมามายกตัวอย่างว่าแม้พระอรหันต์ที่เป็นท่านก็ยังมีโพธิกิจโพธิสัตว์ของท่านท่านก็ทำเอาละทีนี้พระอรหันต์เป็นและพระอรหันต์ที่ปรารถนาพุทธภูมิท่านก็ทำท่านไปสิผู้ที่ยังไม่เข้าใจอยู่ในสาวกภูมินี้ไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆหรอกไม่เข้าใจได้ง่ายๆหรอกเสร็จแล้วก็คิดกันแบบนี้บอกว่าโพธิสัตว์เนี่ยโพธิกิจหรือโพธิสัตว์เนี่ยเป็นอริยะไม่ได้น่ะเมาเนี่ยตอนนี้สังฆเภทตรงเนี้ยอรหันต์ก็บอกว่าอรหันต์แล้วต้องอรหันต์เลยเพราะไปยึดติดแต่ตัวอรหันต์ตัวเกิดต้องเกิดตัวร่างกายเท่านั้นไม่เข้าใจว่าปรมัตถ์นะตายปรมัตถ์นะเกิดไม่ใช่ร่างกายมนุษย์ไม่ใช่กายสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไปติดอยู่เงี้ยเทรวาสไปติดอยู่เงี้ยก็เลยเดาทีนี้เอ๊ะถ้างั้นโพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นอริยะไม่ได้ถ้าคืนเกิดเป็นอริยะอย่างน้อยเป็นโสดาบันนี่มันเกิดอีก7ชาติเท่านั้นนะใช่ไหมอย่างมากเกิดได้อีก7ชาติมันต้องเป็นอรหันต์ถ้าคืนเป็นอรหันต์แล้วไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะงั้นใครจะมาเป็นโพธิสัตว์จะไปเป็นพุทธเจ้าเนี่ยอย่าเป็นอริยะเชียวเลยกลายเป็นพระโพธิสัตว์นี่ไม่มีอริยคุณเลยกลายเป็นเอาเป็นกัลยาณชนเหมือนกันเลยเขาพูดต้องเป็นกัลยาณชนเป็นปุถุชนก็เดี๋ยวจะเกินไปเหมือนกันนะโพธิสัตว์นี่ควรจะเป็นกัลยาณชนแต่เป็นอริยะไม่ได้ห้ามขาดนะโพธิสัตว์ได้ก้าวล่วงไปเป็นโพธิอริยะไม่ได้เลยอั้นเอาไว้นะถ้าเป็นอริยะไปทีเดียวเลยเป็นอริยะก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะอั้นไว้เชียวนะโอ้โหมันกักน้ำเป็นเขื่อนที่กักเอาไว้ทะลักทะเลมามาเล่นแบบถ้าเป็นโลกโลกก็ยังไม่ไหวเลยว่าคุณธรรมอย่างพระพุทธเจ้ามันมากมายแค่ไหนถ้าเป็นเขื่อนจะเป็นเขื่อนขนาดไหนเขื่อนไหนก็พังอั้นไม่อยู่หรอกคุณธรรมพระพุทธเจ้าที่จะไปเป็นพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ทีนึงเป็นอรหันต์เลยพรวดเดียวเลยข้ามร่องข้ามเวิงวางภูเขาไหนข้ามเหวข้ามหุบอะไรเนี่ยเขื่อนนี้จะต้องโอ้โหใหญ่โตมหาศาลเพราะสะสมความรู้เอาไว้ทำไมทะลักทีเดียวพรวดเป็นพระอรหันต์ตรัสมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยโสดาสกิทาอนาคาอะไรไม่ได้ข้ามห้วยข้ามเหวเล็กน้อยอะไรกับเขาเลยโอ้ยคิดกันยังกับนิยายอภินิหารนะคิดอย่างการนิยายพินิหารซึ่งมันเป็นเรื่องเหลวไหลหมดเลยภูมิธรรมมันก็ต้องสังสมพระพุทธเจ้าว่าธรรมะของพระเจ้านี้ลาดลุ่มอย่างมหัศจรรย์เหมือนอย่างกาอะไรฟังมหาสมุทรที่ลาดลุ่มเข้าไปสู่ความลึกเป็นลำดับอย่างมหัศจรรย์ ถ้าไม่ได้ตรัสธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งมากแล้วไอ้พวกนี้มันล่าลมอยู่ไหนแล้วไปเขื่อนอยู่อย่างเงี้ยเขื่อนต้องเขื่อนอย่างมโหฬารเลยนะอั้นความรู้โพธิสัตว์สัมโพสัมปาสัมโพธิญาณไว้เนี่ยแล้วก็ล้มคลื่นลงไปพระพุทธเจ้าเลยมันคานแย้งกับไอ้เรื่องความลาดลุ่มอย่างมหัศจรรย์นี่ขนาดไหนนี่คือความไม่เข้าใจและไอ้ที่พายเขาคิดว่าเป็นอริยะไม่ได้ก็เพราะว่ามันไปคล้องอยู่ที่เป็นโสดาบันถ้าเป็นอริยะหรือเป็นโสดาบันถ้าเป็นโสดาบันในอย่างเก่งต้องไม่เกิน7ชาติแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้แล้วเป็นอรหันต์ไปแล้วก็ต้องศูนย์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไงเพราะงั้นมันต้องไม่มีอริยะพวกนี้ไม่มีอริยะนี่เลยเป็นตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์อยู่ตรงนี้อั้นอยู่ตรงนี้อาทีนี้อาตมาเคยอธิบายพวกเราฟังว่าโสดาบันก็ไม่ได้หมายความว่าคลอดออกมาเป็นตัวตนบุคคลอย่างนี้ก็เคยพูดให้เราฟังแล้วคลอดจากท้องพ่อท้องแม่มาปุ๊บเป็นโสดาสมมุติคุณเป็นโสดาบันเป็นโสสัปปคตุปรมโสดาเลยใช่ละโสดาประเภทขั้นที่1จะต้องเกิดอีก7ปุ๊บนะเกิดอีก7ร่างนี่นะคุณเกิดมาร่างที่1ปุ๊บคุณก็ไม่ได้ทำให้ความตายเลยตายอะไรกิเลสในรอบของกิเลสก็คือ7รอบใหญ่ๆนี่แหละ7รอบของโสดานี่แหละคุณก็ไม่ได้ทำให้ตายเลยเกิดมาชาตินี้ก็เป็นมนุษย์นะแต่ไม่ได้ทำให้เกิดการตายในรอบของกิเลสคุณเกิดอีก6ปุ๊บสมมุติอีก6ปุ๊บคุณก็ไม่ได้ทำอีกต่อให้เกิดอีกอย่าว่าแต่7คุณ7ไปอีกล้านครั้งเกิดไปอีก4อีกชาติแบบนั้นนะชาติแบบร่างกายนะอีกล้านครั้งเข้าใจไหมถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะหมดปัญหาเลยว่าตายเกิดไอ้เรื่องของจิตวิญญาณกับตายเกิดของร่างกายคุณก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์โสดาเกิดอีก7อีกล้านครั้งคุณไม่ได้ปฏิบัติทำให้มันเข้ารอบตายของกิเลสปฏิบัติยังเหยาะแย่ไม่ได้มีเพียรมีอะไรไปดีไม่ดีติดแป้นเกิดมาชาตินี้ก็ติดแป้นเอาละพระพุทธเจ้าว่าไม่ตกต่ำเป็นเทวดาก็เชื่อว่าไม่ตกต่ำเป็นพระโสดาแล้วย่อมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาว่างั้นนะย่อมมีความเที่ยงดีเลยเป็นพระอรหันต์ก็เชื่อแต่คุณก็ติดแป้นมาอยู่อย่างนั้นน่ะเนิ่นนานเพราะนั้นเกิดอีก7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7พูดเป็นล้านครั้งมันก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่คือร่างกายเห็นไหมว่าเขาสับสนขนาดไหนแต่ถ้าทำการตายเข้าใจปรมัตถ์คุณก็เป็นพระอรหันต์และถ้าคุณเข้าใจต่อไปอีกว่าแม้อรหันต์ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเกิดเรื่องร่างกายคุณก็หมดปัญหาอีกนี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องนี้จึงเกิดสังฆเภทเกิดมหายานเกิดเถรวาทเพราะฉะนั้นเถรวาทเมื่อไม่ช่วยผู้อื่นจะหลงว่าแต่เอาประโยชน์ตนก็เลยจะเรียนแต่ประมัดหรือประวัติเลยประมัดหรือประมุดเลยทีนี้มุดก็ไปได้พบกายเป็นฤาษีเป็นอะไรไปเลยไม่รู้โลกไม่รู้โลกวิทูไม่มีงานการออกนอกหลักเกณฑ์ของมรรคองค์8ไม่มีงานการไม่ทำงานไม่อะไรต่ออะไรกลายเป็นฤาษีนั่งหลับหูหลับตาสมาธิก็กลายเป็นสมาธิฤาษีไปหมดส่วนมหายานมหายานก็ยานตรงเตงไปเลยทำแต่งานจนไม่รู้ปรมัตถ์ไม่รู้จักปรมัตถ์ไม่รู้จักการปฏิบัติที่จะรู้จิตวิญญาณรู้อะไรก็เลยไปแต่เอาเพ่งกุศลที่เป็นเรื่องโลกไปหมดเลยกลายเป็นเรื่องเลวไหลหย่อนยานอนุโลมหลักธรรมวินัยอะไรไปใหญ่เลยเสียหายหมดเลยวันที่มาย้อนแย้งกันอยู่ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความไม่มีสภาวะรองรับอาตมาต้องมาเปิดเผยต้องมาพยายามยืนยันสิ่งที่จะสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้รวมเถรวาทรวมมหายานไม่ใช่ไปจับตัวผู้ที่เป็นคนที่เขาเป็นเถรวาทแล้วที่เป็นคนมหายานอาตมาไม่บังอาจคนที่เขาจะยึดเขาก็ยึดของเขาแต่อาตมาเอาสัจธรรมนี่มารวม โดยอย่าไปให้มีความเข้าใจผิดว่าเถรวาทมหายานนี่เป็นคนละนิกายต้องรู้ว่าทำไมมันถึงไปเป็นสังฆเภทมันไปเป็นนิกายเพราะผิดตรงไหนมันเป็นเถรวาทไปผิดตรงไหนแกเป็นมหายานมันไปผิดตรงไหนเอามันมาผสมกันเข้าซะเพราะฉะนั้นอรหันต์กับโพธิสัตว์ไม่ได้แยกกันเป็นคุณธรรมอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคุณธรรมที่อยู่ด้วยกันซ้อนกันเมื่อเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นไม่มีตัวกิเลสไม่มีตัวตนไม่มีความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวสิ่งนี้เหมือนเครื่องกลเครื่องหนึ่งถ้าก็ใช้เครื่องกลนี่เหมือนมันไม่มีจิตวิญญาณที่จะบำเรอตนเมื่อมันไม่บำเรอตนมันก็เป็นเครื่องกลที่มีประสิทธิภาพก็ใช้มันไปบำเรอผู้อื่นสิใช้มันไปสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นสิตัวธาตุรู้หรือญาณปัญญาของพระอรหันต์เจ้าจึงเป็นตัวรู้ที่จะรับใช้ผู้อื่นเป็นพระหุชนะหิตายะเป็นโลกานุกรรมปายะจะเกื้อกูลอนุเคราะห์โลกเขามันไม่มีเห็นแก่ตัวแล้วมันคานแย้งกับเหตุผลตรงไหนมันไม่คานแย้งเหตุผลแล้วมันก็เป็นสัจจะที่เป็นอย่างนั้นแหละมันตถตาพระอรหันต์ต้องเป็นโพธิสัตว์มันต้องช่วยมนุษย์ชาติโพธิสัตว์คือผู้ช่วยมนุษย์ชาติเมื่อช่วยมนุษย์ชาติก็จะได้รับการศึกษาในพระอรหันต์ที่จะไม่ต่อภพต่อภูมิท่านก็จะเป็นโพธิสัตว์โพธิกิจของท่านไปจนกว่าจะตายตายชาตินี้ท่านจะปรินิพพานก็สิทธิของท่านแต่ท่านบอกว่ายังพระสุเมธดาบทยังอ่ะท่านละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเรายังไม่เป็นอรหันต์หรอกเราไม่เป็นอรหันต์ตัวนี้ตัวที่จะสูญเนี่ยเป็นภาษาของเถรวาทพูดสุเมธดาบทภาษาของเถรวาทพูดว่าเราไม่เป็นอรหันต์ก็หมายความว่าท่านจะยังไม่ปรินิพพานท่านจะทำโพธิกิจแต่ท่านก็เป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้เราก็เป็นได้ก็หมายความว่าท่านเป็นแล้วท่านเป็นได้แล้วเดี๋ยวนี้เราก็เป็นได้แต่เราไม่เป็นก็คือเราไม่เอาอรหัตเราไม่จบปรินิพพานชาตินี้ความหมายว่าอย่างนั้นแต่เขาแปลภาษาเถรวาทแปลภาษาไม่เป็นติดอยู่ที่ภาษาก็เลยว่าท่านไม่เป็นอรหันต์แล้วก็หมายความว่าท่านก็เป็นปุถุชนและทำไมพระอริยเจ้าตั้งมากตั้งหมายที่มากับพระพุทธเจ้ากราบสุเมธดาบทเป็นพระอริยะมากมายพระอรหันต์ยังมีเลยกราบพระสุเมธดาบทเพราะสุเมธดาบทตอนนั้นได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นพระโพธิสัตว์ในระดับได้รับพยากรเนี่ยมันเล็กเลยเพราะพระอรหันต์ธรรมดาก็ต้องกราบสิสุเมธะแล้วจะไปกราบคนที่แม้แต่อริยะก็ไม่ได้เป็นแค่กัลยาณชนพระอรหันต์เจ้าก็กราบสุเมธดาบทที่แค่อริยะก็ไม่เป็นมันเป็นไปได้ยังไงเห็นไหมว่ามันคานแย่งกันไปหมดเนี่ยเพราะความไม่รู้จักลำดับของสภาวะธรรมสุเมธดาบทได้รับพยากรณ์จากพระทิพังกรตอนนั้นว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตผู้ที่ได้รับพยากรณ์ของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่โพธิสัตว์ธรรมดาแล้วไม่ใช่โพธิสัตว์อนุบาลไม่ใช่โพธิสัตว์เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าเหล่านั้นย่อมกราบพระโพธิสัตว์องค์นี้แน่นอนพระโพธิสัตว์องค์นี้ต้องมีอรหัตตคุณไม่ใช่เบาแต่คำพูดของสุเมธดาบทบอกว่าเราจะเป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เราไม่เอาอะเราไม่เอาไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เป็นอรหันต์ท่านจะเอาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหากเล่าอรหันตัวนั้นอันเดอร์สตูดละไว้ว่าหมายถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อรหันธรรมดาเพราะอรหันธรรมดายังกราบท่านเลยนี่ลักษณะพวกนี้ไม่ใช่เรื่องตื่นเขินไม่ใช่ลักษณะเล่นๆเพราะภาษามันก็พูดกันยากมันมีภาษาน้อยแต่สภาวะมันสูงมันเยอะนะนี่ก็เป็นเรื่องจุดหนึ่งที่ยังเขาถกเถียงนี่ใครให้คุณฟังคุณเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยก็มีภูมิระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปรู้ลึกซึ้งอะไรในภูมิธรรมที่จะเป็นกุศลอกุศลแล้วก็ทำกุศลหรือทำอกุศลสมบูรณ์ไปหมดไม่ใช่ท่านก็ทำกุศลในขนาดหนึ่งอกุศลของท่านส่วนหนึ่งหรือของใครก็ส่วนหนึ่งโสดาก็ทำอกุศลของโสดาขนาดนั้นอยู่อกุศลขนาดนั้นทำอยู่จะเป็นวาจาเป็นกัมมันตะหรือเป็นสังกัปปะก็เป็นอกุศลระดับนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ทำทำนะยังทำอยู่นะ พราะงั้นก็เป็นไปไอ้สิ่งเหล่านี้เรารู้กุศลอกุศลเนี่ยเราจะสามารถรู้คนได้ว่าอยู่ในฐานไหนคนที่อยู่ในฐานสูงย่อมทำอกุศลที่ต่ำกว่ามาตรฐานตัวเองไม่ได้คนที่อยู่ในฐานต่ำย่อมทำอกุศลที่เท่ากับมาตรฐานตัวเองได้คนที่สูงแล้วจะทำอกุศลที่ต่ำกว่ามาตรฐานตัวเองทำยากจริงๆมีอตตปะมีอตตปะเกรงกลัวต่อภัยต่อบาปที่มันต่ำนั้นทำไม่ลงหรอกพระพุทธิธรรมลงแสดงว่าอำนาจกิเลสกับความเป็นฐานของตัวมาตรฐานของตัวมันไปด้วยกันมันเป็นกำลังทำให้ตัวเองทำกรรมอันไม่ในฐานะของผู้ประเสริฐหรืออริยะระดับนี้แล้วจะไม่ทำกรรมขนาดนั้นนี่เป็นสัจจะที่มันเป็นไปจริงอ๋อพูดไปพูดมาเลยเวลาไปทั้ง10นาทีแล้วอ่ะพอนะและร่างกายนี้ไม่ได้มีวิญญาณอยู่แล้ววิญญาณดับศูนย์ออกไปจากร่างแล้วนะวิญญาณที่ดับศูนย์ออกไปจากร่างนี้คนเข้าใจวิญญาณกันยังไม่ถูกเข้าใจว่าวิญญาณนี่เป็นอัตภาพล่องลอยแล้วก็เดาว่าจะเป็นเหมือนกับอย่างคนเป็นๆ เนี่ยจะต้องรับรู้สึกเหมือนอย่างคนเป็นๆติดต่อได้เหมือนกับมีทวารทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไปได้มาได้ล่องลอยไปมาได้เป็นสัมภเวสีเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับล่องลอยไปหาที่เกิดนนนนี่นี่ตามที่ลัทธิหลายลัทธิเขาเข้าใจเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับสุภูติสุภูติสูตรท่านตรัสกับสุภูติเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ใครเข้าใจวิญญาณอย่างนี้เป็นผู้มีทิฏฐิลามกเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าวิญญาณจะล่องลอยไปมาไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรนี่ไม่ใช่วิญญาณของมนุษย์นั้นน่ะอยู่ได้องค์ประกอบถ้ายังไม่เป็นปรินิพพานก็มีองค์ประกอบของวิบากเท่านั้นเองเมื่อตายแล้วไม่มีรูปนามขันธ์5จะใช้อะไรอะไรเหมือนอย่างคนเป็นๆไม่ได้แต่เราเดาว่าเป็นเดากันมากเลยเดากันไปจนกระทั่งว่ามีฤทธิ์มีเดชมีโน่นมีนี่รับครูอย่างงนอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้ามาหลอกมาหลอนกันซึ่งเป็นอุปทานทั้งสิ้นไอ้หลอกหลอนเนี่ยอุปทานนี่หลอกหลอนคนมามากนานจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลอกมีหลอนกันอยู่ยังไม่เข้าใจจริงไอ้หลอกหลอนนี่มันเป็นความหลอกจริงๆตัวเองหลอกตัวเองด้วยอุปทานของตัวเองคนไหนที่เห็นผีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนอุตริเรียกว่าคนมิจฉาทิฏฐิโง่เง่าเห็นผีเห็นอะไรอะไรหลอกๆพวกนี้คนที่จะเห็นผีจริงๆนั่นคืออริยบุคคลพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอริยบุคคลเท่านั้นท่านตรัสว่าผู้ที่จะเห็นผีจริงนั้นคืออรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นผีจริงไม่ใช่อรหันต์กับพระพุทธเจ้าแล้วเห็นผีหลอกทั้งนั้นเห็นผีหลอกทั้งนั้นแล้วมันก็ได้หลอกคนมามากมายเช่นว่าจะมาหลอกเราจะมาพบเราจะมาหาเราก็กลัวกันว่าคนตายแล้ววิญญาณจะมาหาเราก็ขออธิบายให้ฟังแล้วก็ขอยกตัวอย่างอ้างอิงให้คิดนะคิดดูดีๆนะถ้าเผื่อว่าวิญญาณที่ตายไปแล้วไปได้มาได้วิญญาณก็ต้องมาเพราะว่าถ้าคนรักกันพ่อแม่ตายจากลูกก็ต้องรักลูกก็ต้องมาหาลูกหรือว่าลูกตายก็รักพ่อแม่ก็ต้องกลับมาหาพ่อแม่หรือคนที่รักกันผัวเมียคู่รักกันปานจะกลืนกินขนาดคลาดกันห่างกันยังไม่ค่อยได้เลยมันก็ต้องอยากมาหากันแน่นอนเพราะถ้าวิญญาณที่ตายแล้วนี่ก็มีส่วนละคนเราก็ต้องมีคนที่รักเป็นธรรมดาแล้วก็อยากมาหาอยากมาพบเป็นธรรมดาโดยเฉพาะยิ่งปุถุชนคนโลกธรรมดาเนี่ยมันรักกันมันตายจากกันยิ่งตายจากกันยิ่งอยากมาหากว่าเลยนะคนธรรมดาเป็นนี่มาหากันยังอยากมาหากันอยู่แล้วถ้ารักกันคิดถึงกัน และยิ่งตายจากนี่มันยิ่งคิดถึงมากแน่นอนเพราะมันตายจากเปลี่ยนภาพเปลี่ยนสภาพที่ต่างกันไปตั้งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าวิญญาณไปมาหากันได้คนที่ตายจากกันจะต้องมาหากันขนาดคนเป็นยังร้องไห้หาผู้ตายแล้วทำไมผู้ตายจะไม่ร้องร่ำหาผู้เป็นล่ะวิญญาณที่ตายแล้วจึงต้องมาหาผู้เป็นแน่แต่โดยความจริงแล้ววิญญาณมาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนตายร้อยคนร้อยครอบครัวร้อยรายที่มีการตายจากกันร้อยทั้งร้อยไม่มาขอยืนยันแต่ที่ไปโอ้ยมาหาฉันอย่างนั้นมาก็แก๊กมาเห็นรูปเห็นตาได้กลิ่นได้อะไรก็แล้วแต่อุปทานทั้งนั้นพวกอุตริเห็นจริงๆอุปทานนี่มันเห็นจริงๆเลยนะถ้าได้เรียนรู้ทางด้านจิตอาตมาเรียนรู้ทางด้านจิตเล่นจิตมาเยอะอุปทานนี่เห็นจริงๆเลยเอานาสะกดจิตลงไปแล้วก็พยายามความระสั่งให้เห็นเสือลืมตามาเห็นเสือวิ่งแล่นเลยถ้าตั้งที่ไม่มีเสือเอานานี่บนโต๊ะนี้เนี่ยลืมตามานะนี่ลองดูซิในไม่มีอะไรนะบนโต๊ะตั้งที่มีขวดอยู่เนี่ยมีอะไรตั้งอยู่ก็ตามบอกว่าบนโต๊ะนี่ไม่มีอะไรหรอกลืมตาขึ้นมาเขาไม่เห็นอะไรที่ที่สุดก็ไม่เห็นอะไรก็คือให้จับสิ่งนั้นสิ่งนี้บนโต๊ะนี้มาให้สิจับไม่ถูกลองหยิบซิเนี่ยในนี้มีไม่มาทับไหมหรือมีขวดไหมหยิบขวดมาให้สิเขาหยิบไม่ถูกไม่รู้อ่ะเขาไม่เห็นขวดนี่หรอกให้เห็นก็ได้ไม่ให้เห็นก็ได้ทางตาทางหูทางเสียงทางลิ้นทางรสเอานะให้กินนี่นะหวานนะสะกดจิตเข้าไปแล้วก็สั่งให้หวานนะเชื่อเพราะสะกดจิตดีๆแล้วก็สั่งจิตได้เอาพริกขี้หนูให้กินเคี้ยวหวานก็พริกขี้หนูมันหวานที่ไหนหวานนี่คืออุปทานทั้งสิ้นสัมผัสแต่ต้องเอานะจะเอาไฟเอาเหล็กแดงเผาไฟนาบแขนนี่นะเสร็จแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดอันหนึ่งหรือว่าดินสอแทงหนึ่งแตะหนังพับสลัดเลยพองจริงๆอาตมาทำมาหมดแล้วเล่นมาหมดแล้วพิสูจน์มาไม่ใช่เล่นหรอกทำจริงๆอ่ะอุปทานนี่ร้ายกาจมากแล้วเป็นได้จริงๆอย่างนั้นเห็นจริงเป็นจริงแต่มันไม่จริงนะแต่มันเกิดปฏิกิริยาได้ปฏิกิริยาสัมผัสแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างที่อธิบายเล่าให้ฟังแล้วเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอุปทานทั้งสิ้นใครเชื่ออาตมาเดี๋ยวนี้เด็ดขาดสนิทเลยคุณไปเดินลุยเลยป่าช้าไหนๆคุณก็จะไม่เจอผีไอ้ที่มันจะหลอกกันนะเพราะมันไม่มีไอ้ว่าวิญญาณผีอย่างนั้นนะจะขึ้นมาจากหลุมอย่างนั้นจะนี่มาถ้าเชื่ออาตมาเดี๋ยวนี้สนิทใจไปเลยไม่มีทางนอกจากคุณลึกๆอุปทานยังมีอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวมันหลอกตัวเองได้เหมือนกันหลอกตัวเองไม่มีหรอกวิญญาณไปมาไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังหรือว่ามโนหรือวิญญาณนี่อสรีรังทุรังคมังคูหาสยังจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอสรีรังไม่มีขอบเขตอนันตังไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีใกล้ไม่มีไกลไปโน่นมานี่ไม่ได้ที่ว่าทุรังคมังน่ะมันเหมือนกับมันไปไกลได้ทูรังคมังคือการส่งหรือว่าการกระแสรับไกลเนี่ยเรียกว่าโทระเนี่ยได้ทูรังคมังคมะแปลว่าเหมือนมันไปไกลแต่มันไม่ได้ไปจริงอนันตังมันไม่ขอบเขตมันไปไม่ได้มาไม่ได้มันไม่มีใกล้ไม่มีไกลมันไม่มีขีดหัวบนท้ายล่างตะวันออกตะวันออกตะวันออกเหนือใต้บนล่างอะไรมันไม่มีอนันตังอนันตังก็คือไม่มีขอบเขตอนันตังวิญญาณไม่มีหรอกตามที่เราเดาจะไปจะมาจะมีตัวมีตนจะมีเหนือมีใต้จะมีโน่นมีนี่จะมีอะไรต่ออะไรไม่มีจะมีฤทธิ์มีเดชได้ก็ต่อเมื่อมีสุรภาโวสติมันโตมีร่างกายรูปนามขันธ์5เนี่ยจะมีฤทธิ์และก็จะสามารถที่จะพัฒนาเพราะจิตวิญญาณถ้าตายแล้วไปพัฒนาที่ไหนไม่ได้เลยพัฒนาได้ที่ในร่างกายนี้เรียกว่าชมพูทวีปที่มีสุระภาโวสติมันโตอิทัพพรหมจริยวาโซ คือโลกอิทธะคือโลกลูกนี้ท่านเรียกว่าโลกร่างกายในรูปนามขันธ์5มีกายาวานาคือกว้างศอกพร้อมจิตใจมีสัญญากำหนดรู้เนี่ยอันเนี้ยอยู่ในเนี้ยเรียกว่าคูหาสยังเรียกว่าถ้ำหรือว่าแหล่งที่อาศัยคูหาสยังสยังก็คูหะบวกอาสยะก็อาศัยอาศัยอยู่ในถ้ำนี้คนนี้เป็นคูหาสยังเป็นถ้ำหรือเป็นแหล่งที่จิตวิญญาณอาศัยอยู่ที่สุดจิตวิญญาณจะชอบอาศัยตรงนี้ที่สุดเพราะมันใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดจิตวิญญาณจึงชอบที่จะอาศัยร่างกายจะมาเกิดจะมาอยู่กับร่างนี้เพราะมันมีประโยชน์เป็นสุรภาโวสติมันโตแล้วก็เป็นอิทะพรหมจริยาวาโสสามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์สามารถที่จะปฏิบัติประพฤติให้ได้สูงสุดพรหมจรรย์นี่ในศาสนาสมัยพระพุทธเจ้านี่นะคำว่าพรหมนี่สูงสุดทุกคนเข้าใจทั่วไปเลยแทบจะเรียกได้ว่าพรหมนี่ก็คือนิพพานพรหมนี่ก็คือสุดยอดของมนุษยชาติในความหมายนะสมัยพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดประพฤติจริยแปลว่าการประพฤติผู้ใดประพฤติให้ถึงพรหมหรือเป็นดั่งพรหมนั่นคือสุดยอดพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายพรหมหรือพราหมณ์นี่ว่านี่คือนิพพานพระมันสมณพราหมณ์หรือว่าพระพรหมนี่ก็คือพูดถึงซึ่งยอดของมนุษยชาติผู้ปฏิบัติได้ถึงสุดยอดของมนุษยชาติเพราะในร่างกายแท่งนี้นี่แหละเรียกว่าโลกนี้อิทะแปลว่าโลกแท่งนี้โลกนี้นี่แหละเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณจะอาศัยปฏิบัติประพฤติได้อย่างสูงสุดสุดยอดจะเรียกว่าพรหมจะเรียกว่าพราหมณ์จะเรียกว่านิพพานจะเรียกว่าอะไรในความหมายของพุทธนะแต่ในพรหมความหมายของศาสนาพราหมณ์หรือในพราหมณ์ศาสนาของพราหมณ์ไม่เหมือนกันบัญญัติเดียวกันใช้ภาษาพราหมณ์หรือพรหมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันส่วนพระเจ้านั้นไม่ได้บัญญัติใหม่ตั้งภาษาเขาเรียกอยู่แล้วว่าพรหมว่าพราหมณ์ท่านก็ขานตามเขาเท่านั้นแล้วท่านก็อธิบายคำว่าพรหมว่าพราหมณ์ของท่านอย่างของท่านอย่างของท่านขยายความบ้างว่าพรหมพราหมณ์นี่เป็นอย่างพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขยายความจากพราหมณ์หรือพรหมเนี่ยว่ามีลักษณะพุทธภาษาคำว่าพุทธนี่เป็นภาษาของบาลีแปลว่าเป็นผู้รู้รู้ตื่นเบิกบานวิเศษจนกระทั่งสุดท้ายก็เอามาแยกศาสนาก็เลยไม่เอาแล้วคำว่าพราหมณ์พรหมไม่เรียกซ้ำก็มาตั้งเป็นพุทธมาตั้งต่อเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ปรินิพพานแล้วตั้งศาสนาเรียกว่าพุทธแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าพุทธอธิบายอยู่ในเนื้อความอธิบายว่าเป็นคุณลักษณะอย่างพุทธอธิบายเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ตั้งมาตั้งกันต่อเมื่อภายหลังมาแยกออกจากพราหมณ์จากพรหมว่าเป็นศาสนาพุทธก็เอาคำว่าพุทธมาใช้เพราะงั้นใครเข้าใจวิญญาณยังไม่ถูกก็จะหลงไหลวิญญาณเข้าใจวิญญาณอย่างเพ้อพกผู้ที่มีวิญญาณเป็นเจ้าของวิญญาณนั้นน่ะถ้าวิญญาณยังไม่ปรินิพพานหรือวิญญาณยังไม่รู้จักความนิพพานยังติดยึดเป็นอัตภาพอยู่มันก็จะติดยึดหรือแม้แต่ว่าเราจะยึดเองอย่างพระอริยเจ้าชั้นสูงพระโพธิสัตว์ยึดจิตวิญญาณไว้อยู่ยังไม่ปล่อยมันยังไม่ปล่อยถ้าก็เจตนายึดก็เป็นตัวเป็นต้นเป็นอัตภาพอยู่ไปอีกวนเวียนได้อีกแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ยึดไม่ติดจริงๆปล่อยวางหมดมีความสามารถถึงขั้นอรหันต์อรหัตผลสมบูรณ์วางปล่อยได้แล้วมันก็วางจริงจิตวิญญาณก็ไม่เหลือแต่ในขณะที่ยังมีธาตุรู้หรือจิตวิญญาณยังอยู่ในร่างกายนี้มันรู้ได้จะรู้อะไรก็ได้จะรู้ตามที่มนุษย์โลกเขารู้สามารถรู้ได้ตามมีประสิทธิภาพของความรู้แต่ถ้าสลายแล้วก็เลิกกันอย่างปรินิพพานแล้วอย่างพระอรหันต์เจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็จบพระโพธิสัตว์ท่านยังไม่ยอมนิพพานยังไม่ยอมปรินิพพานท่านก็อยู่แต่ท่านก็รู้แล้วก็สะสมความรู้นั้นเป็นโพธิหรือเป็นสัมมาสัมโพธิญาณต่อไปได้รู้อย่างรู้ลึกรู้ซึ้งแล้วก็ยังมีอัตภาพเหลือเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะมีอัตภาพเหลืออยู่ต่อไปจนกว่าจะปรินิพพานเมื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสร้างศาสนาเสร็จแล้วก็เลิกไปหรือพระโพธิสัตว์บางองค์บางรูปท่านเองภาคเพียรไปแล้วท่านก็สุดท้ายท่านก็ไม่ไหวแล้วเรื่องว่าท่านก็ไม่ขอต่อแล้วไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ตามไม่บรรลุถึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็ได้สูงขึ้นไปตามที่ท่านพยายามภาคเพียรแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ขอเอาละท่านบอกเลิกแล้วก็ท่านก็รู้แล้วว่าท่านจะปรินิพพานอย่างไรท่านปรินิพพานเป็นพอท่านบอกเลิกท่านก็รีไทร์ บายบายไม่เอาแล้วไม่ตอบภพตอบภูมิท่านก็วางทุกอย่างหมดอัตภาพพอตายในปางไหนยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่ของท่านวางจบมันก็หมดจบไม่เหลือเรียกว่าศูนย์สิ้นทุกอย่างทุกสิ่งเพราะจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนของใครไม่ใช่ตัวตนที่จะพึงต่อสร้างภพสร้างชาติอะไรต่อไปอีกมากมายเพราะในเรื่องของจิตวิญญาณพวกนี้จึงไม่ใช่เรื่องพูดเล่นทุกวันนี้อรหันต์หรือโพธิสัตว์หรือเถรวาทมหายานอะไรทะเลาะกันแตกสังฆเภทกันเพราะไม่เข้าใจความจริงเถรวาทก็เอียงโตมหาอัตภาพอย่างมากทั้งด้านอัตภาพแบบพบแบบชาติอะไรก็ไม่รู้ที่จริงอาตมารู้แต่ว่าอธิบายมันไม่ไหวมันมากเกินที่จะอธิบายสู่ฟังมหายานกับบานเบิกไปใหญ่เลยได้แต่ความรู้จะช่วยเหลือแต่ผู้อื่นส่วนเถรวาทก็จะช่วยตนเองหาทางออกของตนเองพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานตัวเองสุดท้ายก็ไม่รู้จักจิตวิญญาณไม่รู้จักอรหัตผลที่แท้กลายเป็นฤาษีกลายเป็นพวกติดจิตติดวิญญาณแบบฤาษีไปก็เลยคล้ายๆกันกับพวกฮินดูคล้ายกับพวกพราหมณ์อย่างทุกวันนี้เต็มไปหมดพุทธเดี๋ยวนี้คล้ายพวกพราหมณ์แหละเป็นเทวนิยมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าก็พระพุทธรูปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปก็มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจบดลบันดาลมีอำนาจอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นเทวนิยมเป็นวิญญาณนิยมถือวิญญาณเป็นตัวเป็นตนถือวิญญาณเป็นอำนาจตามที่เขาเดาๆเอาเข้าใจเอาอะไรเอาอะไรเอานะเสด็จมาก็เคยอธิบายเสร็จแล้วก็หาว่าอาตมานี่มาทำลายศาสนาพุทธมาพูดให้เพี้ยนไปจากที่โบราณอาจารย์เขาพูดกับโบราณอาจารย์หลงผิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จนกระทั่งบานปลายมาผิดกันเลอะเทอะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เล่นกันโนหกคนคิดคนตายแล้วก็ต้องเอาข้าวเอาน้ำมาให้กินโถเอ้ยนะเอาไม่กินแล้วเขาบอกว่าไม่เอาร่างกายไม่กินเราแต่วิญญาณกินวิญญาณมันกินก็ไม่ได้ยังไงวิญญาณมันนามธรรมวิญญาณกินนะวิญญาณต้องหิวข้าวมันตลกตั้งแต่เริ่มต้นว่าคนตายแล้วเนี่ยต้องให้กินข้าวกินน้ำถึงจะมีชีวิตอยู่วิญญาณถึงจะอยู่ได้ก็ให้ข้าวให้น้ำกี่เจ้าหรอพอตายไปแล้วเผาไปแล้วเนี่ยปีนึงค่อยมาทำบุญส่งข้าวส่งน้ำให้กินทีนึงปีนึงกินข้าวมันไม่ตายเป็นอะไรไปหมดแล้วเหรอปีนึงคนกินข้าวหนึ่งอะบางคนก็หกเดือนหรือร้อยวันก็ไปให้กินทีไอ้ที่จะไม่กินทุกวันจะกินมีกี่รายกันตายแล้วก็เอาข้าวไม่กินอยู่ทุกวันมีกี่รายกันถึงไม่กี่รายก็เถอะให้กินไปจะนานเท่าไหร่ต่อไปมันก็ไม่ให้กินอีกแล้ววิญญาณก็ไม่ได้กินข้าวก็ตายกันพอดีตลกแล้วตายเราจะตายจากวิญญาณตายไปเป็นอะไรล่ะตอนนี้นึกไม่ออกแล้วตายจากร่างกายนี่ก็ไปเป็นวิญญาณตายจากวิญญาณไปเป็นอะไรตอนนี้นิพพานเลยใช่ไหมสวยเลยนะเขาเนี่ยก็อยากให้กินสิข้าวจะได้นิพพานเลยวิญญาณจะนิพพานไปโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไรสบายมากเลยหรือตายมาเป็นคนมันยังไงกันแน่มันกลับไปกลับมาไงตายจากคนไปเป็นวิญญาณตายจากวิญญาณมาเป็นคนตายยังไงเนี่ยเราคิดไปคิดมาแล้วมันยิ่งวุ่นยิ่งสับสนเพราะความไม่รู้จริงขอยืนยันว่าวิญญาณไม่กินหรอกถ้าจะมีก็จากเราถูกหลอกแล้วเราก็เชื่อไปติดในความนึกคิดของเราเป็นวิบากของเรามันเชื่ออย่างนี้เป็นวิบากเป็นสัตถินทรีย์หรือศรัทธาพละมันไม่ใช่สิทธิศรัทธาพละสัตถินทรีย์ศรัทธาพละต้องเรียกอินทรีย์พละทางด้านธรรมะนี่มันเป็นกำลังเหมือนกันมันเป็นอำนาจเหมือนกันเป็นความเชื่อมั่นเหมือนกันเชื่อมั่นไปในทางผิดมิจฉาทิฏฐิเชื่อมันว่าจิตวิญญาณนี่จะกินข้าวโธ่เป็นวิบากติดตัวเชื่อจนกระทั่งตายมาเกิดใหม่อีกยังเชื่ออย่างนี้อยู่ต่อเลยอธิบายให้ฟังง่ายๆก็ยังงงๆยังไม่เชื่อที่อาตมาพูดหรอกเชื่ออย่างนั้นกินข้าวกินนั่นกินนี่เสร็จแล้วก็มาอุทิศเสร็จแล้วก็มาทำให้ไปให้ไปถึงรูปมันไม่ไปนะแน่ๆอยู่แล้วเอาข้าวมาถวายเอาข้าวมาทำการถวายพระแล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลเนี่ยข้าวจะได้ไปถึงพอผู้ตายเอาไม่รู้ไอ้ชอบเป็ดชอบไก่อะไรก็เอาเป็ดเอาไก่มาถวายพระก็หล่อตุยตุยเสร็จแล้วก็อุทิศไปผู้ตายมันรู้อยู่ในกระเพาะพระหมดเลยไม่ได้ไปเลยพระเคี้ยว กลืนกินคนตายก็ต้องมากินเศษเดนพระเคี้ยวนี่แหละถ้ามันจะไปอ่ะแล้วมันก็ไม่ไปมันมาสังเคราะห์เลี้ยงร่างกายนั่นไม่ไปแล้วเราก็เข้าใจกันว่าไปเขาก็บอกว่ารูปมันไม่ไปนามมันไปนั่นนามมันเอานามอะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์ตายแล้วก็ไม่เห็นมีนามอีกก็ไปซากสัตว์อีกเหมือนกันนั่นแหละนามมันไปเอานามอะไรไปก็ไม่รู้เลอะเทอะกันใหญ่เลยอาตมาพยายามพูดพยายามอธิบายให้เข้าใจชี้ออกมายืนยันอยู่อย่างมันมีเหตุมีผลมันมีหลักฐานยืนยันนะมันไม่ไปก็ว่าไปงมงายอยู่ในไหนพุทธไม่ทำนะสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีเรามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กันแบบโลกๆแบบอะไรอะไรพวกนี้พูดกันงมงายพูดกันเอาเองนะอุทิศแปลว่าความมุ่งหมายอุทิศนี่แปลว่าเจตนารมณ์แปลว่าความมุ่งหมายเสร็จแล้วก็มาแปลว่าให้ส่งไปให้อุทิศแปลว่าส่งไปให้มาเข้าใจผิดอุทิศสาภาษาบาลีนี่แปลว่าความมุ่งหมายแปลว่าเจตนาอุทิศเนี่ยแปลว่าเจตนาแปลว่าความมุ่งหมายไม่ได้แปลว่าส่งไปให้อุทิศไปให้คือส่งไปให้ไม่ใช่เลอะเทอะไปหมดภาษาก่อเพี้ยนจนมาเข้าใจคำว่าอุทิศทุกวันนี้นะแปลว่าถ้าบอกว่าอุทิศก็แปลว่าส่งไปให้ใช่ไหมมันมาจากอุทิศส่วนกุศลนี่แหละเอาทีนี้อุทิศส่วนกุศลเอาละผู้เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมันไม่ได้มันไม่ไปแน่ๆเลยแล้วล่ะนะแม้แต่จะมาทำวิธีบอกว่าจะให้มันไปโดยวิธีแบบกงเต็กนะเอามาเผาเลยแล้วไปขี้เถ้าเลยปะโถก็เป็นขี้เถ้าเห็นนี่นะแล้วไปนะแล้วปลอมเลยนะกงเต็กก็ปลอมนะรถเบนซ์ยังปลอมเลยนะซื้อรถเบนซ์มาเนี่ยปลอมๆเป็นกระดาษนะก็ติดเป็นรถเบนซ์ดีไม่ดีส่งคนใช้ไปให้ตัดเป็นกระดาษเป็นคนใช้นะเผาไปให้เลยบางคนตั้งชื่อเลยนะนี่จะตั้งชื่อคนใช้ไม่ให้ด้วยซ้ำเลยนะส่งไปให้เลยมันตลกยิ่งกว่าเด็กเล่นปลาข้าวหมกแกงอีกนะ อธิบายแล้วมันหนำใจนะอธิบายแล้วมันแล้วยังไม่เข้าใจนะยังไม่เชื่ออยู่นั่นแหละยังทำเงินงมงายนั่นแหละคนทำกงเต็กขายก็รวยไปยิ่งคนหลอกคนมีเงินมีทองมากๆเขาก็ไม่เสียดายอะไรนะหมายกงเต็กซื้อมาเป็นล้านบาทเลยนะโอ้ยเจ้าของกงเต็กนี่หัวเลาะผงปริ้นเลยกูขายได้เป็นล้านนะเอากระดาษนี่แหละมาทำขายก็เอาก็เขามีสตังค์นะก็เชื่องมงายเขาไปทำกันไปส่งกันไปไอ้ส่งก็คือเผาเป็นกี่เท่าไปตบแต่งแทบตายมาประดิษฐ์ประต่อแทบตายก็เผาเป็นกี่เท่าแล้วก็บอกว่ามันไปแล้วไปก็ของกระดาษแท้ๆไอ้อะไรก็ผสมก็แล้วแต่จะเอาวัตถุอะไรก็แต่ก็เผาไปแล้วก็ส่งไปเอาละพอทีพูดถึงวิวัตถุมันก็งมงายกันไปอยู่งั้นน่ะมันไม่ไปหรอกไม่มีหรอกนะไม่ไปถึงอะไรทีนี้มาพูดถึงนามธรรมว่าบุญกุศลคือนามธรรมถ้าบุญกุศลแล้วเนี่ยนะบุญก็คือกุศลธรรมกุศลกรรมบาปก็คืออกุศลกรรมพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ากรรมเป็นของตนใครทําบาปอกุศลกรรมหรือใครทําบุญที่เป็นกุศลก็เป็นของตนเป็นของตนที่เป็นผู้ที่เป็นของตนแล้วต้องรับมรดกเลี่ยงไม่ได้และทำบาปแล้วบอกว่าไม่ใช่ของกูไม่เอาไม่ได้ทำบาปก็ของคุณกรรมทายาโททายาทคุณต้องเป็นทายาทรับมรดกของกรรมคุณทำชั่วมรดกของคุณคุณทำดีมรดกของคุณแบ่งมรดกไม่ได้เหมือนกันในโลกนี้หรอกแบ่งให้คนนี้คนละร้อยคนละพันคนละที่ดินคนละคนไม่ได้ยิ่งเป็นนามธรรมอย่างนี้แล้วไม่มีการแบ่งกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนแบ่งไม่ได้แบ่งบาปแบ่งบุญไม่ได้ถ้าแบ่งบาปแบ่งบุญได้เราแบ่งบาปก่อนแบ่งให้หมดเอาไว้ทำไมแบ่งออกทิ้งนุ่นไปถุนนุ่นเรื่องอะไรจะเอาไว้บาปแบ่งทิ้งก่อนส่วนบุญนี่หวงไว้ก่อนให้แบ่งให้นิดๆหน่อยๆก่อนเราก็อยากได้บุญเหมือนกันก็แบ่งบุญไว้ค่อยๆเฉลี่ยแบ่งแต่บาปไม่ต้องรอเวลาเลยแบ่งทิ้งหมดแล้วใครจะเอาไว้ละบาปก็แบ่งได้แบ่งบาปได้แบ่งบุญได้ก็แบ่งบาปได้สิแต่ไม่เคยปรากฏว่ามาแบ่งบาปกันสักทีแบ่งแต่บุญแบ่งแต่ส่วนบุญส่วนบาปไม่แบ่งกันนะบาปบุญมันก็เป็นกรรมเหมือนกันทั้งคู่แบ่งไม่ได้แล้วเราเลี่ยงไม่ได้ด้วยโกหกก็ไม่ได้นำทำบาปในที่ลับจะบอกไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้ทำในที่แจ้งในที่รับในไหนใครเห็นใครไม่เห็นลงทำอันนี้คือสัจจะว่าเป็นบาปเป็นอกุศล คุณก็ต้องรับบาปนั้นไปเป็นทายาทของกรรมรับมรดกนี้มรดกไม่มีทิ้งมรดกชนิดสัจจะนี้ไม่มีทิ้งขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำบาปมาแต่มันมีฤทธิ์มีอำนาจเปลี่ยนสภาพหรือว่าจากทุกข์หนักมหาทุกข์เบาเดือดร้อนจัดมหาเดือดร้อนเบาจากไม่ดีไปหาดีมันแปรมันปรุงสภาพหรือว่าปรับสภาพสังเคราะห์สภาพได้บุญบาปเนี่ยได้ด้วยฤทธิ์ด้วยอำนาจของสภาพของพวกนี้สังเคราะห์แล้วมันทำให้ฤทธิ์แรงเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องการสั่งสมบาปบุญนี้เพื่อทำบุญเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้ฤทธิ์ของบาปเนี่ยลดอ่อนรูปที่มันทุกข์ร้อนมากหรือว่ามันเดือดวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สภาพไม่ดีมากให้มันเป็นเบาลงได้พระพุทธเจ้าถึงขนาดตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะพระสมณโคดมเราเนี่ยสร้างบาปมาท่านได้เล่าให้ฟังว่าแต่ปางบันท่านเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาโดยใช้หินทุ่มในถ้ำตายบาปอันนั้นยังติดเป็นอกุศลยังมาตามานะขณะพระพุทธเจ้ายังวิ่งหนีบาปไม่พ้นนะคิดดูแล้วกันอกุศลกรรมท่านมาเกิดเป็นพระสมณโคดมมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังมาโดนพระเทวทัตกลิ้งหินมาทับพระบาทห่อเลือดท่านก็บอกนี่จากเศษบาปส่วนบาปที่ท่านได้เคยทำไว้แต่ปางบันท่านเล่าให้ฟังในพระไตรปิฎกมีแต่ชาติหนึ่งที่ท่านไปฆ่าน้องชายต่างมารดาดังกล่าวแล้วนั่นน่ะส่วนบาปนั้นยังตามมาให้เกิดผลสะท้อนตอบที่จะต้องรับผลเราวิบากบาปอันนี้อยู่ถึงปานนี้เพราะบาปบุญไม่ได้ไม่พ้นได้ง่ายๆไม่ได้ล้างได้ง่ายๆไม่ได้ละได้ง่ายเหมือนกับศาสนาคริสต์มาถึงก็ล้างบาปสารภาพบาปกับหลวงพ่อหน่อยเดียวหายบาปกับหลวงพ่อก็แล้วกันบาปที่ไหนก็ไม่เหลือหรอกนะอีแบบนั้นมันตีกินง่ายเหลือเกินก็ไปทำสิเราไปคอร์รัปชันมาสักล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านแล้วไปสารภาพบาปกับหลวงพ่อบาปมันก็หายคอร์รัปชันทีเดียวให้มันได้หมื่นล้านเลยแล้วก็ไปสารภาพบาปโอ้สบายเปรมปีไปหมื่นล้านกินไปจนตายก็สารภาพบาปก็จบแล้วนี่ใช่ไหมสบายหรือแบ่งให้หลวงพ่อมันก็ได้บาทหลวงหลวงพ่อที่สารภาพบาปก็แบ่งให้บอกว่าลูกไปคอร์รัปชันเขามานะได้หมื่นล้านหลวงพ่อไปร้อยล้านแล้วกันนะเราก็เหลืออีก9,900ล้านเสียไปสัก100ล้านให้หลวงพ่อหลวงพ่อธรรมดามารยาทของหลวงพ่อก็ไม่เปิดเผยความชั่วของผู้อื่นอยู่แล้วแล้วยิ่งได้สินบนไปอีกติดสินบนไว้ให้อีกสัก100ล้านหลวงพ่อก็เงียบสบายมากกรรมวิธีแบบนี้นะสารภาพบาปได้อย่างนี้นะสบายไม่ยากไม่เย็นนี่ความจริงแล้วสัจจะมันไม่เป็นอย่างนั้นคำสอนของเจ้าถึงลึกซึ้งมากเลยกรรมสโกมหิกรรมทายาโทเราทำบาปทำบุญก็ตามเป็นของของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ตายแล้วนี่โอ้ที่ส่วนกุศลไปให้ไม่ได้หรอกผู้ทำนี่ทำตั้งแต่เป็นเนี่ยนะทำได้เท่าไหร่เป็นวิบากอยู่เท่านั้นบอกแล้วว่าตายไปแล้วนี่ก่อบาปก่อบุญยากมันไม่มีสุราภาโวไม่มีสติมันโตมันเหมือนคนได้เหมือนคนนอนหลับมายิ่งเป็นปุถุชนด้วยหลับรู้เรื่องคุณควบคุมสติตอนหลับได้มั้ยจะทำอะไรคุณได้ตามต้องการมั้ยเวลาคุณหลับอ่ะคุณให้จิตวิญญาณมันทำอะไรตามต้องการคุณได้มั้ยยังไงก็อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้มันไม่เป็นสติมันโตไม่ได้และไม่มีองค์ประกอบสุรภาโวคือภาวะต่างๆโดยจริงนี่ตาหูจมูกลิ้นกายแขนขาหน้าตาอะไรมันไม่มีมันไม่เหมือนกันอยู่ในภาวะนั้นมันไม่มีอะไรเรียกอะไรนะ32เอ๊ะแค่นี้เราก็ลืมอาการ32แหมอะไรนะว่าอะไรเมื่อกี้ฮะโอ้โหเล่นบาลีเลยทวัตติงสะอาการ32มันไม่มีอาการ32แล้วมันทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าวิญญาณมันจะมาทำอะไรอาการ32มาหาคนมาเดินมาย่างมาอะไรเป็นอาการหนึ่งใน32ทั้งนั้นน่ะเข้ามาหาเข้ามาพบเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาทำให้เกิดเสียงเกิดนั่นไม่ได้ไม่มีอาการ32ที่จะมาทำไม่มีสุราภาโวตายแล้ววิญญาณไม่มีสุราภาโวไม่มีสติมันโตสติก็อย่างที่อธิบายฟังแล้วก็เหมือนกับคุณนอนหลับนั่นแหละยิ่งเป็นปุถุชนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ฝึกสติสตังอะไรเลยเลอะอย่างนั้นน่ะคุณควบคุมจิตคุณได้ที่ไหนคุณกำหนดวิญญาณจิตของคุณในตอนหลับนั่นให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ที่ไหนชั้นใดก็ชั้นนั้นอย่างใดก็อย่างนั้นเลยมันไม่ได้หรอกอย่าไปเดาซะยากเลยนะเพราะฉะนั้นคนเราจะทำบุญก็ทำเป็นๆจะทำบาปก็ทำเป็นๆอย่าไปทำบาปแต่คนที่ทำบาปก็ทำเป็นๆนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็สอนห้ามนะสัพพปาปัสสะอกรณังบาปทั้งปวงอย่าทำเลยยังกุศลเท่านั้นให้ถึงพร้อมส่วนดีเท่านั้นไอ้ส่วนบาปอย่าไปทำเลยแม้มีประมาณน้อยเลยไปทำเลยคุณทำนิดนึงก็เป็นของคุณลงไปแล้วเป็นมรดกปลดไม่ได้โกงไม่ได้เอาไปยัดเยียดให้ใครไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยพวกเรานี่เชื่อบาปเชื่อบุญกันมากอย่างพวกชาวอโศกเราเนี่ยที่มาอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ทำไปงอกงอกงอกงอกรู้ว่าเราสั่งสมบุญของใครก็ของมันใครขยันมันเพียรสร้างสรรค์เสียสละก็เสียอยู่เงี้ยไอ้ไหนมันเป็นการเอาเปรียบเอารัดเป็นการโลภโมโทสันก็ขี้โกงมั่งไอ้นู่นนี่มั่งก็อธิบายอาตมาอธิบายละเอียดละอ่อนลึกซึ้งแม้แต่ทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนอะไรก็อธิบายขยายความให้ฟังมากมายจนพวกเรามั่นใจเข้าใจแล้วก็เต็มใจที่จะทำเราก็เป็นสุขแม้ว่าเราเองเราไม่ได้ยึดติดแม้แต่บุญที่เราทำกุศลที่เราสร้างสิ่งที่เราเสียสละแล้วก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มเป็นของเราแต่มันก็ต้องเป็นของเราเพราะว่ากรรมใดๆก็เป็นของตนของตนเป็นแต่เพียงว่าเราเองอะติดยึดมากมันก็จะเป็นของตัวของตนถือใครมาแตะมาต้องใครมาอย่างงอนอย่างงี้ใครมาลบหลู่ใครมาว่ามันก็ทุกข์ของตัวเองอะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ถือไม่ติดไม่ยึดไม่ถือสาใครจะมาว่าเรามีของดีเขามาว่าเราไม่ดีก็จำว่าไอ้ของดีวันธรรมดีมันก็คือดีใครมาว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้องมันก็เป็นภาษาเขาพูดเองและของดีเราจะสลายจะเสื่อมไปเหรอถ้ามันดีถ้าของดีที่เราเป็นเรามีแล้วมันก็เป็นดีอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้ละลายปากคนประกาศสิทธิ์ไม่ดีทั้งแต่ที่ของเราดีบอกเองไม่ดีไอ้ที่ทำดีนั่นน่ะไม่ดีจงสูญหายไปสาบใครมันจะมาสาบสัจจะพวกนี้ได้มันสาบไม่ได้หรอกใครมันจะเก่งขนาดนั้นก็ไม่มีใครสาบต่อให้พระเจ้าที่เขาบอกว่าก้อนใหญ่ๆนะมาสาบที่เราทำดีแล้วพระเจ้ามาสาบสิ่งดีที่ของเราทำนี่ให้หายไปได้ไงไม่ได้ไม่ได้นี่ของพระพุทธเจ้าพบอย่างนี้นะสมัยพระเจ้าก็มีพระพรหมมีพระนารายณ์มีพระศิวะมีพระอะไรพระเจ้าใหญ่ๆโตๆเขาก็ตั้งชื่อกันไปมีอำนาจเหลือเกินยิ่งใหญ่สั่งให้เสียสั่งให้เกิดสั่งให้ตายสั่งให้สูญสั่งให้มีสั่งให้เป็นได้ทั้งนั้นอ่ะคือพระเจ้าบอกไม่จริงในจริงอ่ะพระเจ้าไหนๆก็มาบันดลบันดาลมาสั่งทำลายสัจจะพวกนี้ไม่ได้สัจจะของใครก็ของมันสิ่งดีก็ของตนสิ่งชั่วก็ของตนใครทำอันนั้นข้อสำคัญทำหรือไม่ทำถ้าเราทำจริงต้องเป็นของคุณถ้าคุณไม่ทำมันก็ไม่เป็นคุณทำเป็นบุญก็เป็นบุญคุณทำเป็นบาปก็เป็นบาปไปเอายาลบหมึกชนิดเก่งขนาดไหนมาลบก็ไม่ได้จะไปแก้ไปเปลี่ยนแปลงเหมือนกับแปลงตัวเลขสลากกินแบ่งเหมือนแปลงปลอมธนบัตรมันแปลงปลอมอะไรปลอมไม่ได้แปลงไม่ได้สัจจะคือสัจจะนี่ต้องเรียนรู้ให้ดีๆธรรมะของพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งและจริงจังเพราะใครเห็นจริงก็เริ่มต้นชีวิตอย่าไปทำเลยชั่วๆบาปบาปโลภโมโทสันสมโลภขี้โกงเอาเปรียบเอารัดเราให้เขานี่แหละมันเป็นคุณค่าเราเอามาเนี่ยมันเป็นหนี้หมดคุณค่าถ้าเอามาเกินสัจจะของราคาร้อยเอาเกินมาร้อยมันก็เป็นหนี้ถ้าของราคาร้อยเอามาคืนมาร้อยมันก็เจ้าแล้วมันไม่มีคุณค่ามันมีประโยชน์อะไรแล้วถ้าเราเอาคืนมาเท่าค่าของมันจริงแต่ถ้าเราเอาคืนมามากกว่านั้นเราก็ขี้โกงเข้ามาแล้วเอาเปรียบเข้ามาแล้วเป็นหนี้นะเอามาเกินเท่าไหร่ก็เป็นหนี้เท่านั้นไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่วันๆจะมาใช้หนี้กันทันทีทันใดเพราะฉะนั้นหลายคนก็ประมาท ม่ใช่ว่าเอาเกินมาชาตินี้ก็จะใช้นี่กับชาตินี้ทันทีโดยบาปโดยบุญแต่มันก็มีนะมีการสลายมีการทำลายคนที่มีวิบากบาปเยอะๆสูงๆทันทีทันใดเห็นชัดทันตาทันชาติก็มีเหมือนกันเพราะงั้นในเรื่องของกรรมเนี่ยมีทั้งทิฏฐุทิฏฐธรรมทิฏฐเวทนียกรรมทิฏฐเวทนียกรรมกรรมที่เกิดทันตาเห็นมีเหมือนกันแต่การที่กรรมที่จะต้องไปรับชาติหน้าชาติโน้นก็เป็นไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าข่าน้องชายตั้งแต่ปางโน้นก็คอยไปรับผลอีกตั้งหลายปางจนพระพุทธเจ้าจะตามมารับผลอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันได้นานๆก็ได้เพราะอันนี้มันไม่แน่ไม่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณจะไปทำให้มันมีเมื่อเพื่อที่จะเราจะต้องไปรับมันทำไมแล้วไปกำหนดเอาก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ไปทำมาทำไม